Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Eylül Cuma. Yıl 2018, ay 9, gün 250, Hızır 125. 1439, Hicri Zilhice 27, 1434, Rumi Ağustos 25. Koç ayırma zamanı. Günün tarihi. 82 yıl önce bugün 7 Eylül 1936'da İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devlet tarafından satın alınarak millileştirildi. 109 yıl önce bugün, yani 7 Eylül 1909'da Rum asıllı Amerikalı oyun, film yönetmeni ve roman yazarı Elia Kazan İstanbul'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ver a la mort te avrà il tuo io. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido tacciuto, un silenzio, così rivedi ogni mattina. Quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla, per tutti la morte a uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo, scenderemo. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Leo Ferre'nin Verrà la Morte adlı parçasıyla yaptık. Cesare Pavese'nin bir şiiri ve İtalyanca yazılmış ve söylenmişti. Şöyle diyor, O Gözler şiirinin adı. Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. Sabahtan akşama dek, uykusuz. Sağır, eski bir pişmanlık ya da anlamsız bir ayıp gibi ardını bırakmayan bu ölüm. Bir boş söz, bir kesik çığlık, bir sessizlik olacak gözlerin. Böyle görünür her sabah, yalnız senin üzerinde. Kıvrımlar yansıtırken aynada. Hangi gün, ey sevgili umut, bizler de öğreneceğiz senin yaşam olduğunu, hiçlik olduğunu. Herkese bir bakışı var ölümün. Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. Bir ayıba son verir gibi olacak. Belirmesini görür gibi aynada ölü bir yüzün. Dinler gibi dudakları kapalı bir ağzı. O derin burgaca ineceğiz sessizce. Cesare Pavese'nin şiiri, çevirisi Cevat Çapan. Şimdi bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'dan bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. O gözler. Cesare Pavese şöyle yazmıştı. Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. 1950 yılının bir yaz gecesi gelip onu Torino'daki bir otelde buldu. Cesare Pavese ölümü gözlerinden tanıdı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bir gün, bugüne de bir kısa bakış atalım. 1911'de bugün Fransız şair Guillaume Apollinaire tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Neden? Mona Lisa'yı Louvre Müzesi'nden çaldığı gerekçesiyle. Evet. Doğru çıkmamış ama. Çalmamış mı? Çalmamış. O şiir yazmayı tercih ediyormuş hırsızlık yerine. Hı, zaten İspanyol gribinde de ölmüş 1918 yılında 38 yaşındayken. Evet. Savaşta da yaralanmış. Çok etkileyici bir hayatı var. Kısa ömrü giyişler yaparak geçirmiş. Güzel şiirler yazarak ve iyi eylemler yaparak. Evet, 1936'da bugün de son tilasin. Bir etobur marsupial, yani keseli hayvan. Adı Benjamin. Hobart Hayvanat Bahçesi'nde Tazmanya'da hayata veda etmiş. Bu da sonuncusuymuş zaten. Bitmiş tür. Evet. Tazmanya kaplanı da diyorlar. Tazmanya kurdu da. İnternet üzerinde son görüntülerini ve son fotoğrafını da bulabileceğiniz kadar acı bir tarihte, yakın bir tarihte aslında. Acı olduğu kadar bulunmakta bu arşivlerde. Tilacinus sinocephalus 20. yüzyılda soyu tükenen Avustralya'ya özgü büyük bir etçil keseli. Avustralya'nın Avrupalılar tarafından iskanından sonra soyu tükenen birçok türden sadece biri ama en büyüğü ve en ünlüsü. Aslında buna geldiğimiz zaman çok sayıda başka şeyden de bahsedebiliriz, türler tükenişiyle. Hem yakın geçmişte hem de içinde bulunduğumuz zaman diliminde. Evet, Nicolas Hulot istifa ederken canlı yayında Fransa Çevre Fransa Bakanı. Enter'de, Fransa Çevre Bakanı bir takım sorular sorup kendi cevap verdiğinde bunu da söylüyor. Türlerin yok oluşunu önleyebiliyor mu bu hükümet? Hayır, cevap hayır diyor ve istifa etmişti çok dramatik bir şekilde. O geldi aklımıza. Bugünlerde zaten sırf bunu konuşuyoruz. Türlerin tükenişi, kuraklık, seller, sıcaklar, sıcak dalgaları ve türlerin yok oluşu. Küresel iklim yıkımı, antroposen çağı. Tazmanya kaplanı da böyle işte. Kuş yaşamını koruma örgütlerinin koalisyonu BirdLife International diye bir kuruluş var. Bunun araştırmasına göre İçinde yaşadığımız yüzyılda 8 kuş türünün soyu tükenmiş. Hı. Bu kuşlar arasında Açık Yeşil'de de konuşmuştuk bunu Ümit Şahin'le. Rio adlı çizgi film kahramanı, bütün dünyada tanınan Brezilya'nın parlak mavi papağanı Spix Macaw da yer alıyor. Çok güzel bir hayvan çizgi film. Artık yok. Ancak çizgi filmlerde bir de bulabilirsen videolarda seyredebileceksin. Aynen Tazmanya Kaplan'ın olduğu gibi. Evet öyle. Başka şeyler de var. Hemen devamını da getirelim. Nesli tükenmekte olan affedersiniz bir nevazil var üzerimde. Nesli tükenmekte olan yaklaşık 300 deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu haberi var. Euronews'dan Hüseyin Koyuncu bildiriyor. Meksika'nın güneyinde yer alan Oaxaca kıyılarında balıkçı ağlarına takılmış 300 deniz kaplumbağası ölü bulunmuş. Barra de Colotepec sahil kesiminde balıkçılar bulmuş. Neden ölmüşler dersin? Zararlı yosunlar diyor. Sanki daha önce zararlı yosun yokmuş gibi. Bir anda ortaya çıkmış olan zararlı yosunlardır belki. Evet. Canavar yosunlar. Canavar yosun. Ya da bir başka şey de balıkçıların avlaması sonucu ölmüş olabileceklerini de belirtiyor. Çıkaramamışlar herhalde. Özel bir soruşturma birimi kurulmuş ama çok şükür. Canavar yosunlara karşı mücadele derneği gibi bir şey mi? Evet. Mücadele o, birliği. Dernek olmasa da. Şeyleri bu kaplumbağaları korumak için zeytin renkliymiş. Mayıs ve Eylül ayları arasında yumurtalarını sahillere bırakıyor. Fakat Meksikalılar çalıyorlarmış bu yumurtaları. Neden? Omlet yapmak için mi? Çok hediyelik eşya. Çok maddiyatçısın. Evet. Çok, ilk akla gelenin bunu ne yapayım vegan değilim. O yüzden belki. Ama yakında belki. Afrodizyak etkisi olduğu düşünülüyormuş. Yumurtaları yutuyorlarmış Meksikalılar. Aynı Çinliler gibi. Lüplüyorlarmış. Evet ve böylece nesli tükeniyormuş. Çinliler değil sadece. Bütün Çinli dostlarımıza bu konuyla alakalı tam altında bırakmayalım ama. Evet. Gene Çin'de yapılan, sınırda yapılan operasyonda birçok soyu tükenmekte olan canlının zırhları, sonra solungaçları, kabukları, dişleri evet. Ele geçirilmiş. Bunlar da gene aynı şekilde burundan ya da başka bilmiyorum artık neresinden tenasül organları da olabilir. İçeri çekilmek suretiyle afrodizyak etkisi yaratmaya çalışılan diğer safsatalardan, safsatalar serisindenmiş. 7 deniz kaplumbağa türünden 6'sına ev sahipliği yapıyormuş. İşte onlar dolaşıyorlar ya yani bir yerde. Mesela karettalar Türkiye'de ama oradan bütün dünyayı dolaşıyorlar. Ömürlerinin sonuna doğru geliyorlar galiba okyanusları dolaşınca. Burada da öyle. 7 deniz kaplumbağa türünden 6'sına ev sahipliği yapıyormuş Meksika. Hı hı. Ve o yüzden de avlanıyor diye yasaklanmış. 30 yıl kadar önce 1990'da. Fakat kaplumbağa öldürenlere üstelik 9 yıla kadar da hapis cezası veriliyormuş ama azalmamış, nesli tükeniyormuş. Halbuki hiç böyle şeylere gerek yok. Sarımsak, enginar, fesleğen gibi bitkileri kullandığınız zaman aynı şekilde karpuzun beyaz kısmı da afrodizyak etkisi yaptığı söyleniyor. Ama gel desem bunu Meksikalılara anlat. Değil mi? Nereden bulsunlar? Çinlilere. Beyaz karpuzun beyazı. Karpuzun beyazını. Bu arada Akdeniz'in en büyük karetta yuva alanı olan Belek sahillerinde Antalya'da 20 yıldır deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyuculuğunu yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği EKAD ekibi bu yıl şimdi soru geliyor hazır buyurun mısın? Efendim, hazırım. 2100'e ulaşan sayıları sahile traktör yok onu soracaktım yanlış söyledim. Niye? Peki gerisini söyle. Traktör müydü? Evet. Cevap traktör. Cevap traktör. Ama başka da var. Ağır iş makineleri, sahilden kum alınması, otellerin hatalı aydınlatmaları ki bu fevkalade önemli. İnsanlar neşeleniyor tabii. Işıklı yerlerde eğleniyorlar, yiyip içiyorlar ama dans ediyorlar. Işıklar mahvediyor şeyleri. Bir de şezlong ve şemsiyelerin karetta yuva alanlarını kapatmasıymış. Henüz şezlong ve şemsiyeyi koymamış olsalar da biraz önce bahsettiğiniz bütün her şeyin yapıldığı başka bir yer daha var. Akdeniz kıyısında değil bu sefer direkt hemen yanı başımızda bulunan Marmara'da. Yassıada'da süren inşaatlar nedeniyle ölmeye başlayan çevredeki mercanlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle nakledilmeye başlanmıştı geçtiğimiz günlerde. Ve Sivriada'da nesli tükenmekte olan sarı mercanlar da özel bir yöntemle 13 kilometre uzaklıktaki balıkçı adasına Neandros'a nakledilmişti. Oraya başka bir şey yapılana kadar orada duracaklar galiba. Hürriyet'ten İdris Emel'in haberiydi bu. Orada duracaklar mı yoksa orada yok olacaklar mı? Bu ne zamandan beri bu nakiller böyle kalp nakli ameliyatı gibi hallediliyor bu işler? Niye türler bitiyor o zaman? İspanya'da geliştirilen bir modelmiş bu. O örnek alınmış. Daha önce İspanya'da bir gümrük noktasında yakalanan mercanların özel bir yöntemle başka bölgelere nakledildiği öğrenilmiş Adamer gönüllüleri tarafından. Ama yakalanmış onlar. Bunlar yakalanmadı, insanlara yakalanmışlar. Türkiye'deki yetkililere yakalanmışlar daha doğrusu. Adamer gönüllüleri de aynı yöntemi Sivriada çevresindeki sarı mercanlar için uygulamaya karar vermişler. Ve 9 ayda Sivriada çevresinde bulunan 90 mercandan parçalar alınarak Balıkçı Adası yakınındaki bir bölgeye nakledilmiş. Böyle bir durum söz konusu. Her ay kontrolleri yapılıyormuş. Bunların hiçbir anlamı olmadığını yakında bütün Türkiye'de, dünyada görecek ama kabul etmeyeceğiz tabii. Çünkü nasıl yaşayacağımız sorusu değil, ya daha doğrusu nasıl yaşayacağımız sorusunu sormalı ama sistemli düşünce de artık türü tehlikede olan bir, yani yok olma tehlikesinde olan bir tür diyor. Evet. George Monbiot'da. Yep. Çünkü mesela ne bileyim, mucize işte Starbucks'tan Costa'ya kadar plastik kahve bardaklarını, kaplarını mısır nişastasından yapalım diye bir hamle yapılmış. Dünyanın en fazla, dünyanın değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla ürettiği tarım ürünü mısırdan bahsediyorsun. Evet, ama şeymiş, 60 bin kere de paylaşılmış, retweet edilmiş fakat sonra da silmişler. Çünkü şöyle bir şey var, sorun orada değil, plastikte ve şeyde değil. Mısırı ektiğin zaman bambaşka bir, sırf bunun için mesela kahve fincanı yapmak için mısırdan ektiğin zaman toprakları mahvediyorsun filan. Onunla hiç ilgilenen eden yok. İşte yassı adıyı da büsbütün yassıltıyorsun. Bu arada sonra da mercanları başka yere koyacağım diyorsun. Koydukları başka yerde de gırgır balıkçılarının tehlikesi varmış. Onların da bir şekilde durup, ya da daha doğrusu buranın koruma alanı ilan edilip o mercanların da koruması talep edilmiş. Zaten evet, çok güzel. Yani okyanuslarda, bütün denizlerde, dünya denizlerinde büyük balıkların %1'i kaldı biliyorsunuz türler açısından. Onları da yok etmek an meselesi gibi görünüyor. Çok yani mesele aslında basit yaşamak oldu. Bu tüketimden vazgeçmek ama olmuyor işte. Daha yeni okudum bir kez daha bu Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nı. Orada hükümet basit yaşayanları, simple lifer deniyor, onları yok ediyor. Ortadan kaldırıyor. Ama şey, bu artık gerekli değil diyor George Monbiot'da. Bugün artık marjinalize edilebiliyorlar, hakarete uğruyorlar ve hiç kale alınmıyorlar basit yaşayan insanları. Daha alakırdan, daha yeni konuştuk. Evet. Orada yaşayan çevrecileri. Ondan sonra yani böyle azar azar düzelterek bir yere varılamayacağı apaçık ortada. Hot House diye bir şey çıktı ya yeni. Dünyanın en çarpıcı sonuçlarından birini içeren araştırmalar. PNAS'ta, Proceedings of the National Academy of Sciences'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın dergilerinden birinde çıktı. Lineer böyle şeyle düzelmez bu iş diyor. Azar azar şunu bırak, biraz buradan gidelim filan, böyle bir şey olamaz. Yepyeni bir yaşama tarzı yapılması gerekiyor diyor. Türlerin yok oluşundan bahsederken bir de şeyden bahsedelim. Kirpiler. Kirpiler mi? Evet, dünyanın en sempatik, bana öyle geliyor en azından, hayvanlarından, hayvan türlerinden biri Avrupa'da bitmiş. Yani 1950'den beri %80 oranında azalmış. Yani kırsal alanlarda temelinden yanlış giden bir şey var diye Damien Carrington'ın, çevre editörü Guardian gazetesinin yazmış. Yani yeni bir araştırma bu. Ve ayak izlerini araştırmışlar kirpilerin. Ve özel tünellerde dolaşıyormuş ama 261 yerde araştırma yapılmış. Sadece %20'sine rastlanmış. Yuvalarında bulunamıyorlarmış artık. Gitmişler. Gitmişler mi? Hedgehog deniyor onlara. İnşallah doğru çeviriyoruzdur. Onların yerine kim geliyor diye soracak olursanız, mesela Rize'de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan Ricania sumulans bu kez evleri istila etmeye başlamış. Doğu Karadeniz bölgesinin özellikle sahil kesimlerinde geçtiğimiz yıllarda türeyen bir türmüş bu. Bu kez rakımı da yükseltmiş ve yüksek bölgelerde etkili olmaya başlamış. Farklı bir coğrafyada bu sefer Sakarya'nın Karasu ve Kocaeli ilçelerinde görülen Amerikan beyaz kelebeği ile köylülerin ilaçlı mücadelesi yetersiz kalınca meyve ağaçlarıyla fındık bahçelerini tırtıllar sarmış. Evet. Bu şey terminolojisi de çok güzel. İlaçlama diyorlar. Zehir atıp zehire ilaç denen, evet, ender ülkelerden biri olmalı Türkiye. Fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne zarar veren ve ekonomik kayba da neden olan Amerikan beyaz kelebeği sorununa çiftçiler çözüm arıyor, bekliyorlarmış. İlaçlasınlar. Zehirle öldürsünler. Olmuyor işte, ilaçladıkları zaman olmuyormuş. Ya niye ilaç diyorlar? Yetersiz zehirle kalmış. Öyle yazıyor. Belki bütün her tarafı ilaç dökmeleri lazım. Ya İlaçlı tarım yapılsa olmaz mı? Yapılıyor zaten. Tırtıllarla mücadele için her şey yapıyorlar. Sputnik'ten müthiş bir haber var. İran'ın %98,1'i kuraklığa maruz kalmış. İran. Evet. İran Meteoroloji Kurumu Kuraklık ve Kriz Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Sadık Zeyayan, İran'ın %98,1'inde uzun süreli kuraklık yaşandığını belirtmiş. Bu mahvolması anlamına da gelebilir tabii. Milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtaracağız demiş ama. Kim? Kim? Benjamin Netanyahu. Ne? Bibi. Bibi mi demiş bunu? Evet. Rezalet. Milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtaracağız demiş Bibi. Kendi işine bak demişler ona. İran'ın son 10 yıllık göstergelerini dikkate alarak değerlendirmelerde bulunmuş. Tam bir troll. İran'ın %98,1'i çeşitli derecelerde olmak üzere kuraklığa maruz kaldı demiş. Yani sadece %1,6'lık kısmı normal sayılıyormuş. Ülkenin %2'si bile değil, %1,5'ü. Kalan %0,3'lük bölümü ise yağışlı bölgeymiş. İran'da yağışlı bölge miktarı 0,3 %. Nasıl? Korkunç. Hakikaten korkunç. Rekor sıcaklıklar olarak geçen değerler bu sene içerisinde, aynen geçtiğimiz sene içerisinde olduğu gibi İran'dan haberler içerisinde kendine yer bulmaya başlamıştı, görülmüştü. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın 70 dereceye kadar yükseldiği ülkelerin arasında geçiyordu İran. 70 mi? Bandar Mahşar kentinde cuma günü 46 dereceye kadar yükselmiş, bir cuma günü geçtiğimiz Ağustos ayında. Bu tip dereceler ölçülmüş. İsyan, Irak'ta isyan çıkmıştı hatırlarsanız, genel bir şekilde aynı sıcak dalgasından ötürü. 70 dereceye kadar ölçülen aynı coğrafyadaki yerler var. Evet. Ama Paris İklim Anlaşması bizi yeni kömürlü termik santraller inşa etmekten alıkoyamaz demiş Canova. Nasıl buldun bunu? Bir daha söyler misiniz? Paris İklim Anlaşması bize engel olamaz. Kömür termik santrallerini yapacağız demiş. Kimdi bu? Avustralya Kaynaklar Bakanı Matt Canavan. Genç bir adam. Yani bağlayıcı değil demiş Paris Anlaşması. Onun için öneriyorlar ama mühim değil, biz yaparız demiş kömürleri. Dünyanın bir numaralı iklim düşmanı, dünya düşmanı olarak karşımıza çıkmaya başladı Avustralya, Trump'la beraber yani. Bunu söyledikleri yer de Avustralya yani. En kalabalık eyaleti %100 kuraklıkla karşı karşıya, evet, kalan ülke. Aynen. Geçtiğimiz Ağustos ayında konuşuluyordu bu. New South Wales, evet, tamamının kuraklığa teslim olduğu belirtilmişti BBC'nin haberinde. Yağışsız geçen kış aylarının Avustralya'nın doğusunda kuraklığa neden olduğu da aynı şekilde söylenmişti ve %100 kurak söylendi. Bizi bağlamaz demiş kendime. %100 kurak. Bağlamaz. %100. İşte böyle. 430 milyon dolarlık fon ayrılmıştı ayrıca yönetim tarafından. Kış aylarında olan Güney Yarımküre'de, kış aylarında olan Temmuz'da yine aynı bölgede 10 milimetreden az yağış düştüğü belirtiliyordu. Evet, yani müthiş yazı bir var. Politikacıların korkunç bir teslimiyeti var tamamen büyük şirketlere. Ve bu engellenemezse zaten çok büyük felaketler yaşamamız pekala mümkün. Bir de başka şeyler var. Meksika'da bir toplu mezar bulunmuş. En az 166 ceset. Öğrencilerin çıkmış. Olamaz değil mi? Kaybolan öğrenci. Bilmiyorum yani. Veracruz'da bu, Doğu Eyaleti'nde. Bir toplu mezarda 166 ceset olay yerinde incelemelerde bulunmuş savcı. Ceset kalıntılarının en az 2 yıl mezarın bulunduğu bölgede olduğunu söylemiş bu BBC'nin haberi. Güvenlik nedeniyle toplu mezarın yerinin açıklanmayacağını ifade etmiş. Artık güvenlik bu hale geldi. Ama ne yapsın, insanlar da sürekli aynı haberi okumaktan kendini tedirgin hissetmeye başlamışlardı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ülkenin batısındaki Jalisco ya da Jalisco eyaletinde son bir haftada gizli 2 mezarda 20 ceset bulunmuştu, daha yeni. Evet, aynı yerde Veracruz'da geçen sene Mart'ta da bir diğer toplu mezarda 250 kafatası bulunmuştu. Temmuz ayında sadece Jalisco'da 40'tan fazla ceset bulunmuş. Evet, Jalisco'da harika. Jalisco ya da. Fakat şey yani yeri açıklanmaması çok iyi bir tedbir değil mi? Evet. Orada insanlar kazıp kendilerine afrodizyak bir şeyler arayıp bulmasınlar diye herhalde olsa gerek. Evet, böyle bir vaziyet var. Amerika'da da bir saldırı var. 4 kişi ölmüş. Bu arada da İstanbul'da sağanak uçuşları aksatmış havadan bahsederken Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli de olsa aksaklıklar yaşanmış. Atatürk Havalimanı'nda Bakırköy'de etkili olmuş Avrupa yakasında. Yağmura hazırlıksız yakalanmış yer hizmetleri görevlileri. Neden? Çünkü Ağustos ayı yeni bitmiş, kışın yaz ayları da henüz bitmemiş olduğundan olabilir. Evet, olabilir. Onlar hazırlıksızmış. Uçaklara yükleme yapan işçiler apronda zaman zaman zor anlar yaşamış. Bazı çalışanlar ama bak iyi haberi sona sakladım. Oh, söyleyeyim buyurun. Yağmurlukla önlem almışlar. Hmm. Yağmurluk giymişler yani. O kadar hazırlıksız değillermiş yani. Evet, değillermiş. Yağmurlukları varmış. Japonya'da da Fukushima felaketinden 7 yıl sonra ilk radyasyon ölümü gerçekleşmiş. Buyurun, buradan yakın BBC ılgın yorulmaz Tokyo'dan bildiriyor. 50 yaşlarında bir santral çalışanı neden ölmüş? Kazadan kısa süre sonra ölçüm yapmış. Ondan bu ölçüm yapanlar, radyasyona maruz kalmış olanlar, 4 santral çalışanı kanser olduğunu açıklamışlardı ama İlk defa radyasyona bağlı bir, direkt bağlı bir ölüm vakası ve tazminat ödemesiyle karşı karşıya kaldık. Karmot Prefabrik Türkiye adlı şirkette ülkenin ilk nükleer santrali olacak ya da olması istenen ya da böyle bir projeyle beraber ortaya çıkarılan Akkuyu nükleer santral projesi için çalışacak olan işçileri barındıracak şantiyenin yapılarını kurmaya başlamış. Ve satış müdürü de gayet güzel bir şekilde projeye sunduğu konfor ve ergonomisiyle konaklayanlara zindelik veren yeni nesil konteyner modellerimizi geliştiriyoruz demiş. İşçilere işçilerin kalacağı konteynerlardan bahsediyor. Evet, güzel. İki de daha vahim olay var. Bir tanesi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde demin sözünü ettim silahlı saldırı T-24'ten. Güvenlik görevlisi tarafından mı vuruldu, intihar mı etti henüz bilinmiyormuş ama 4 ölü 5 yaralı var. Ohio'da oluyor. Bir bankanın binasında etrafa rastgele ateş açmışlar. Çünkü serbest olduğu için yarı otomatik silahlar. Evet. Şu anda da ataması büyük tartışmalara yol açan Kavanaugh diye bir adam yarı otomatik silahların yasaklanmasının engelleneceğini söylemiş. Yasaklamaya falan hayır diyor. Onu da seçecekler işte, sağcı bir adam zaten, çok yani sağcı da değil, şirketlerin direkt temsilcisi, hatta bir yazar onu şey diye nitelendirmiş, yargıç kılığında yargıç maskesi takmış bir şirket o demiş, şirketler topluluğu demiş. Hı hı. İşte evet, yani bu Cincinnati'de bir bankada silahlı saldırı, polis şefi silahlı saldırganın binanın, banka binasının lobisinde rastgele ateş açtığını ifade etmiş. 4 ölü 5 yaralı var. FBI ajanları olay yerine gelmiş. Böyle bir şey. Bir de Brezilya'dan çok ürkünç bir haber var. Fotoğrafları da var. Brezilya'nın yeni adayı var. Sağcı, faşist Jair Bolsonaro. O da kampanya yaparken karnından bıçaklanmış. Herkesin gözü önünde. Kimi bıçaklamışlar? Faşist lideri mi? Evet. Jair Bolsonaro'yu. aşırı sağ aday. Ama başta gidiyormuş şeyi. Yakışıklı da ondan herhalde. 2 puan artar şimdi. Santa Casa'da Misericordia hastanesine zor yetiştirilmiş. Bayağı bıçaklandığı anın fotoğrafı var. Korkunç bir acı içinde kıvranırken. Ciddi bir durumu kritik ama kurtuldu diyorlar. Yarı ölü gibi gelmiş, kurtulmuş ama en az bir hafta hastanede kalacak deniyor. Karnında bir damar kesilmiş falan diye ayrıntılar var. Onlara girmiyorum ama böyle. Peki son olarak şeyi de söyleyip çıkalım birazdan. Bu arada son bir ekleme yapayım Brezilya'daki duruma. Brezilya'da 2 ayında düzenlenecek bu cumhurbaşkanları seçimleri öncesinde merkez sağ ve merkez sol partilerin başkan adayları daha önceki seçim kampanyalarında usulsüz bağış almakla suçlanıyorlarmış. Oradaki şu andaki güncel tartışmalar devam ediyor yani. Yolsuzlukla alakalı. Liderlerin yolsuzluk yaptığı. Lula'ya da izin vermediler. Evet. Hapisten çıkmıyor anlaşılan. Böyle. Bugün... Müze yangınından bir haber var mı Brezilya demişken? Herhangi ne bir şekilde yangınına? Müze yangını. Büyük bir müze yanmıştı. Yok, orada. O tamamen bitti. Yani bütün Brezilya'nın ve insanlığın tarihinden bir sayfa, önemli bir sayfa kopup gitti. Bir daha hiçbir şey yeri getirilemedi. 1818'de açılan bu müze, ulusal müze, 20 milyondan fazla eser ve 530 binden fazla kitap ile Güney Amerika'daki en büyük doğal ve antropolojik tarih müzesi konumundaydı deniliyor haberlerin içerisinde ne yazık ki. Bir tek bir işte iskelet bulunmuş, fosil. O kadar yani. Çok trajik. Çok yeri getirilemeyecek bir şey. İskenderiye Kütüphanesi'nin yanmasına benzetiyorlar. İdlib bir kez daha havadan vurulmuş. Suriye'nin kuzeyinde hava saldırısı. Fakat artık dünya son derece ilginç bir hale geldi. Gazeteciler için, bizler için çok zor. Açıklaması ne? Ne demiş efendim? Yok. Yok mu? Hayır, yok. Hiç saldırılarla ilgili Şam'dan da Moskova'dan da herhangi bir açıklama yapılmamış. Bugün kritik zirve var. Ne konuşulacak? Tahran'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovic Putin'in katılımlarıyla gerçekleşecek. Üçlü zirve Tahran'da oluyor. Ne konuşulacak? Ne konuşulacak? Uluslararası, dünya barışı. Evet, Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre orada bulunan binlerce sivilin hayatıyla alakalı kararlar konuşulacak. Güzel. Çok da kanıt var demiş Suriye'nin kimyasal bir silahlar kullanarak İdlib'de bu işe devam edeceği. Kimin haberi bu? Yani bayağı Jim Jeffrey söylüyor bunu. Kim Jim Jeffrey? Birleşmiş Milletler'in bu konudaki uzmanı, elçisi yani. Yani bu uyarıları yapmak çok doğru demiş. Çünkü pardon, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşmiş Milletler diye, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel danışmanı Jim Jeffrey, Rusya'ya da Suriye'den herhangi bir saldırı muazzam sayıda mülteci yaratacak demiş. Kimyasal şey hazırlanıyor demiş. Binlerce dedim ama milyonlarca olacaktı. Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu Kampanyalar Direktörü Sama Hadid, Tahran Zirvesi'nin sonucu milyonlarca sivilin hayatını belirleyecek demiş. Ve zirveye katılacak ülkelerin İdlib'deki çatışmanın tarafları üzerindeki en güçlü etkiye sahip ülkeler olduğunu hatırlatarak şu şekilde devam etmiş. Bu çok önemli zirvede bir araya gelen ülkeler Suriye'deki şiddetli çatışmaların en önemli özelliği olan özelliği haline gelen hukuka aykırı saldırılardan sivillerin korunmasını sağlayabilir. Halep şehir merkezinin doğusu, Doğu Guta ve Dera gibi Suriye'nin diğer bölgelerine tanıklık ettiğimiz korkutucu boyutlardaki sivil ölümleri ve savaş suçları İdlib'de tekrarlanmamalıdır. Çatışmalardaki tarafların sivillere saldırmaması mümkün kılınması, savaştan ve saldırılardan kaçmak isteyen sivillere güvenli geçiş yolları sağlanması ve İdlib'deki tüm sivillere insani yardımın herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ulaştırılabilmesi şarttır denilmiş. Ve şu anda 2 milyonluk nüfusunun yanı sıra ülke içinde yerinden edilen yaklaşık 700 bin kişiyi barındıran İdlib'deki insani durum son derece vahim diye konuşulmuş. Evet. İnsanların sağlık hizmeti, eğitim ve temiz su gibi temel hizmetleri erişimi son derece kısıtlı ve nüfusun çoğu 700 bin insandan bahsediyoruz. Nüfusun çoğu insani yardıma bağımlı durumda. İnsanlar yine açlığa zorlama ve gelişigüzel bombardımanlar gibi yasaklanmış taktiklerle yapılacak bir saldırıya dayanamazlar demiş ve şu şekilde sonlandırmış açıklamasını Hadid. Uluslararası toplum yeni bir insani felaketin önüne geçmek adına Suriye hükümetini, silahlı muhalif grupları ve müttefiklerini uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye zorlamak için derhal harekete geçmelidir. Göz göre göre geliyor. Ama evet, siviller de iki aydır toprak kazıp mağaralar, barınaklar inşa ediyor demiş. Dehşet verici şeyler. Eğer kimyasal silahlarla vurulursak çocuklara kendimizce yapmaya çalıştığımız maskeleri, kahve kaplarından, pet şişelerden maske yapacaklarmış. Çok vahim ama Rusya'nın açıklaması en müthişi yani. Bence Maria Zaharova Halep'te, İdlib'de ya da Suriye'nin başka bir bölgesinde teröristleri öldürdük, öldürüyoruz, öldürmeye devam edeceğiz. Barış Suriye'ye geri dönmelidir demiş. Evet, birçok yani çok açıklama müthiş değil mi? Evet, birçok internet sitesinde de işte bu Şam'da, Halep'te bombaların altında olarak nitelendirilen yerler ama aslında bombaların altında olan yerlerin arasında çok daha büyük farklar olan bölgelerde gece hayatının nasıl gayet renkli bir şekilde devam etmekte olduğuna dair haberler yayınlanıyor. Olsun, teröristleri öldüreceğiz, öldürmeye devam edeceğiz ve öyle. Çoluk işte. Çocuk mağara kazıyormuş yahu. Evet. Dün günü sözü yaptık. Terörist, evet. Saldırılardan korunmak için. Bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim. Şarbonlu gemi olduğu iddiası vardı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. O gemi gitmiş, uzaklaşmış. Fakat bakanlıktan bir açıklama var. Diyor ki gemi boştu diyor. Zaten önemli bir şey yok. Koku ve sinek emmesi de normaldir demiş. Ha, normal bak. Yani. Evet. Tamam. Hangi bakanlık yapıyor bunu? Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı. Sinek ve koku normaldir açıklamasını evet, yapıyor bu gemiden yayılan. Tedbiri aldık demiş. Yani yüz binlerce sinek yayılıyormuş. Belki de daha fazla olduğu söyleniyor. Bilmiyoruz. Ben milyon da olabilir ama normal miymiş yani? Bir normal gemiden bu şekilde sinek yayılması normal miymiş evet, Sağlık Bakanlığı'na göre? Evet. Aynen öyle. Aynen. Sağlık Bakanlığı'nın aynı zamanda bu akıl sağlığıyla alakalı çalışmaları da vardır değil mi? Vardır. Kendi içerisinde uygulamaya çalışmaya da belki de başlayabilirler. Tabii, neden olmasın? Son bir haber vereyim, ondan sonra da iklim için ayağa kalk ya da iklim için ses ver konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Yani aradan sonra bu yarın ve öbür gün bütün dünyada büyük seferberlik var, kitle seferberliği iklim için. Fakat ilginç bir haber var, Ağustos'ta Kemal Öksüz dosyasının Bakü'ye uzandığı haberi var. Evet. Ararat'ın öte yanı, Alin Özinyan'ın haberi çok büyük bir haber bu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Amerikan vatandaşı Kemal ya da Kevin Öksüz Yerevan'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Biz bu haberi vermedik galiba. Evet, bu kişi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini düzeltmekte sorumlu olan kişi olarak da nitelendiriliyor gene aynı gazetedeki evet, makalede. Ve şey çok önemli, daha önce sık sık bahsetme fırsatı bulduğumuz bir şey var. Azerbaycan çamaşırhanesi denen dev para yıkama, kara para aklama şeyi var. Orada önemli rol oynuyormuş. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki Azerbaycan yanlısı lobi faaliyetlerin yanı sıra bu Azerbaycan çamaşırhanesi denen dev para yıkama sistemindeki rolü ve Ermenistan'daki ticari faaliyetleri de mercek altına alınıyormuş. İlk ifadesi kendi rızasıyla kaydedilip Ermenistan polisi YouTube sayfasında yayınlamış bunu. Sokar. Ne? Sokar mı? Evet. Eski Star gazetesinin sahibi Sokar. $750,000 yardımda bulundu demiş. Amerikan Kongre üyelerini bakıyor davet. Sokar'dan etti. Fon sağladığı ve geziye katılan, oradaki gezilere katılan Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyelerine binlerce dolarlık hediyeler verdiği de söz konusu haberde. Yapmamışlar. Öyle yazıyor. Yalnız Kemal Öksüz'ün sırları, Aliyev'in İlham abi var ya. İlham abi. İlham kardeş onun başını ağrıtacak deniyor. Haberin detayına girmek isteyenler bu çok kapsamlı yazıyı, haber röportajı, daha doğrusu haberi Agos'un bugün çıkan sayısında bulabilirler. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.43 ve bu arada da ben bir ufak düzeltme yapayım özür dileyerek. şarbon iddiasına neden olan gemi İstanbul'dan ayrılmış. Panama Bandıralı Rahme gemisi ve düzeltmede şöyle: bakanlık sağlık değil, Tarım ve Orman Bakanlığı'ymış. Yük gemisiyle ilgili haberler asılsız ve yalandır demiş. Normaldir bu koku ve sineklenme. O zaman ben de müsaadenizle bir düzeltme yapayım. Sağlık Bakanlığı yetkililerine Sağlık Bakanlığı'na değil, Tarım ve Şehircilik Bakanlığı mı? Hayır, Tarım Orman. Bakanlığı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yetkilileri bir incelemede bulunmaya davet edin. Evet. Sinek ve koku normaldir deniliyor. Evet, yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için rutin işlemler, ilaçlama dediği zehir ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Adli ve hukuki işlemler de başlatılmıştır diyor. Yani hukuk panik yaratıyor halkta. Güvensizlik ve panik yarattığı için. Sinek var mı şimdi? Koku var mı? Sinek ve koku var ama bunlar dayanağı olmayan, yasal dayanağı olmayan mesnetsiz iddiaların sürdürülmesi halinde bu iddialara yer veren haber siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli adli ve hukuki var diyorlar. Bakanlık var diyor. Uzatmayalım can istersen. Koku vakası bu görülmüştür deniliyor. Bu meseleyi kapatalım. Bitlis'te de bir şarbon vakası, 81 hayvan ölmüş, ilçe karantinada. Bitlis'te akraban var mı? Bitlis'te yoksa... 5 minareden başka hiçbir şeyim yok diye kötü bir espri yaptım, özür dilerim dinleyicilerimiz arasında, ama yapacak bir şeyim yoktu. Peki şimdi şeye geçiyoruz. Önemli bir hafta sonu. Bu hafta sonunda 8-9 Eylül 2018 dünyanın dört bir yanında on binlerce kişi fosil yakıtlardan arındırılmış bir dünya için seferber oluyor. Evet. 80'i aşkın sayıda ülkede 600'ü aşkın etkinlik planlanıyor. İklim için ayağa kalk ya da iklim için ses ver adı veriliyor. Bu büyük taban hareketi ya da kitle seferberliği içinde pek çok yaratıcı sanat eylemi de yapılacağı bildiriliyor. Fransa Çevre Bakanı Hulot'un devlet radyosunda canlı yayında kendi hükümetinin iklim ve çevre politikasızlığını yere çalıp istifa etmesi vardı. O istifanın ardından 200 kadar uluslararası şahsiyet tüm politik liderleri yerden yere vurdu ve iklim faciası konusunda ciddiyete davet etti. Artık ciddiyet zamanıdır dedi. Ve İsveçli 15 yaşında kız çocuğu Greta'nın da zehir zemberek bir bildiriyle politikacıları derhal eyleme geçmeye çağırması ve bu çağrıyla birlikte parlamento binası önünde sürekli oturarak okul grevine devam etmesi de sıradan insanların hafta sonu sokağa dökülmeleriyle tamamlanacak. Hep aynı sebebe dayanıyor bu. Şairin anlattığı meşhum eşiğe ya da devrilme noktasına dayanıyor. Yani şöyle: yedi kat yerin altından uğultular geliyor. Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. Haram sevap oldu, sevap haramdır. Çok alametler belirdi, vakit tamamdır. Duyuldu kim? Ölüm satılıp kâr edile, kendi kendilerin reddü inkâr edile ve duyuldu kabuğuna tık ettiği civcivin. Bir ateş külçesi düştü buzların ortasına. Alametler belirdi, kıyamet alametleridir. Haberdir, erişmekte. Kaynayan su galeyan noktasına. Nazım Hikmet'in Kıyamet surelerinden bir bölümünü okuduk. Yani hızla yükselen risklere ilişkin bu müthiş aciliyet hali normalde en az beklenmesi gereken yerlerden birinde, bilim aleminde de kendisini gösterdi. Dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, yani Amerikan Ulusal Bilim Akademisi tutanakları, geçen ay ortasında Will Stephan öncülüğünde 16 iklim bilimcinin yeryüzü sisteminin bir çöküş eşiğine gidiş risklerini lafı hiç dolandırmadan dile getiren can alıcı önemde bir bilimsel makalesini yayınladı. Bundan daha önce bahsetmiştik zaten. Başlığı ne? Antroposende, yani insan çağında yeryüzü sisteminin yörüngeleri. 14 Ağustos'ta. Şöyle diyor: biz kendini besleyip güçlendiren, yani özet bölümünü veriyoruz. Affedersiniz. Biz kendini besleyip güçlendiren geri beslemelerin yeryüzü sistemini gezegen eşiğine itmesi risklerini araştırıyoruz diyorlar bilimciler. Bu eşik aşılırsa İklimin orta seviyede sıcaklık artışlarının istikrarını engelleyebileceği ve insan kaynaklı karbon salımları azaltılsa bile bir sera dünyanın, Hot House Earth'ün sürekli ısınan patikasına, yoluna girmesine sebep olması risklerini araştırıyoruz diyor. Son derece ciddi şeyler söylüyorlar. Eşiğin aşılması son 1 milyon 200 bin yılda herhangi bir buzul çağları arası dönemde ortaya çıkmış olandan çok daha yüksek küresel sıcaklık ortalamalarına ve Holosen çağında ortaya çıkmış olandan önemli ölçüde yüksek deniz seviyelerine yol açacaktır. Yani denizler de yükselecek ve müthiş ısınacaktır diyor. Biz böyle bir eşiğin olabilirliğinin kanıtlarını ve bunların nerelerde ortaya çıkabileceğini araştırıyoruz diyor bilimciler. Eşik aşılırsa bunun sonucunda ortaya çıkacak yörüngenin, trajectory deniyor, ekosistemleri, toplumları ve ekonomileri bozması, kırması muhtemeldir. Yeryüzü sistemini potansiyel bir eşikten uzağa yönlendirmek ve bu sistemi içinde yaşanabilir bir buzul çağları arası durumda istikrara kavuşturmak için, altını çiziyorum, kolektif insan eylemlerine ihtiyaç vardır toplu. Böyle bir eylemler bütünü, yine altını çiziyorum, bütün yeryüzü sisteminin, yani biyosferin, iklimin ve toplumların yönlendirilmesini zorunlu kılar ve küresel ekonominin karbondan arıtılmasını, biyosferdeki karbon yutaklarının güçlendirilmesini, gene altını çiziyorum, insan davranışlarında değişikliğe gidilmesini, teknolojik buluşları, yeni yönetişim düzenlemelerini ve altını çiziyorum, dönüştürülmüş toplumsal değerleri içermektedir. Yani evet. Bütün her şeyi değiştirmek zorundayız toplu olarak diyor yani. Bu PNAS'ta çıktı. Proceedings of the National Academy of Sciences'da 14 Ağustos'ta çıktı. O zaman bu yazı, bu şimdi okuduğum metin de bugün internet sitesinde Açık Radyo'nun bulunabilir. Şairin Alametler suresiyle başlamıştık. Tebahhur suresiyle de bitirelim bari. Gök kubbe sıcaktı ve kan kokuyordu. Encam tavı gelmiş demirin. Vadinin irişip çattığını bildiler. Kabaklar titreşip yere eğildiler. Ve çınar ağaçları gördüler haykıraraktan, köklerinin yılan ölüleri gibi koptuğunu topraktan. Pehlivanlar cümle libastan soyunmuş üryan idiler. Kızıl kanatlı kuşlar kayalarda hazırdı atlamaya. Vadinin irişip çattığını bildiler. Kabardı, köpüklendi dalgalar, başladılar çatlamaya. Gök kubbe sıcaktı ve kan kokuyordu. Ve ruzigâr yükseldi ağır ağır, çoğaldı gitgide, birikti birikti ve anı vahitte ah edildi derinden, yer oynadı yerinden. Yıkıldı köprüler kemerlerinden, yazılı taşlar kapandı yüzü koyun. Bu dem kıyamet demidir. Bu buhara inkılabıdır kaynayan suyun. Tebahhur suresi de böyle bitiyor işte. Nazım Hikmet Rahan. Yani sonuç olarak 8 Eylül cumartesi günü, yani yarın görüşmek üzere diye bitiriyoruz. Evet. Bütün dünyada çok önemli bir seferberlik var. Sıradan insanların bir araya geldiği, Amerika'nın ve dünyanın her bir tarafında, özellikle de Kaliforniya'da 10 Eylül ile 12 Eylül arasında yapılacak büyük dönüşüm meselesi söz konusuydu. Onunla ilgili olarak büyük bir gösteri var. Türkiye'de de birçok yerden gösteri olacaktı. Hiç, yani en azından eylemler Türkiye'nin etrafında, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafya içerisinde olacak. Birçok yere bağlanabilme fırsatı bulduk bu hafta içerisinde. Şimdi son bir bağlantı yapacağız Efe Baysal'la. Telefonda Selahattin uğraşıyor şimdi o durumla. Ama aynı şekilde hatırlatmak gerekirse biz de yarın saat 2 civarında başlayacak konuşmalar içerisinde bulunmak suretiyle Çevre Festivali'ne Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Festivali'nde Kilyos'ta olacağız. Buradan da herkese çağrımızı yapalım. Orada buluşmak üzere diyerek. Evet, yani bunu bir çevre festivalini aynı zamanda böyle bir toplu politikacılara, bütün dünyanın politikacılarına, tabii burada da Türkiye'deki politikacılara bir uyarıda bulunmak için bu yıkımı biraz önce Nazım Hikmet'in satırlarından verdiğimiz korkunç tablonun ortaya çıkmasını önlemek için de elden geleni 15 yaşındaki küçük kız çocuklarından 90 yaşındaki bilimcilere ve dil bilimcilere kadar uzanan büyük bir kitle ayağa kalkmak durumunda. Her ne kadar Avustralya'da Kaynaklar Bakanı inkarcılığa devam ediyorsa da bunun böyle devam edemeyeceği muhakkaktı. Türkiye'den tek ses yok ve 179 ülke onayladı Paris İklim Anlaşması'nı. Yani meclisinden geçirdi. 19 ülke var yanılmıyorsam. Bir Amerika Birleşik Devletleri bir tek geri çektiğini açıkladı. Ne demekse o anlaşmadan. Onun dışında Türkiye 19 ülke arasında Paris Anlaşması'nı izlemeyen. Evet, şimdi Efe Baysal'a bağlanarak yarın Türkiye'de neler olacağını ve ondan sonraki günlerde biraz konuşalım. Merhaba Efe. Günaydın. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. Ömer Bey. Merhaba Can. Ne oluyor? Nedir vaziyet? Vallahi sizle hafta içi farklı programlarda konuştuk. Beraber bir araya geldik. O zamandan bu zamana etkinlik sayısı da artmış durumda. Şu anda 13 farklı yer olmuş durumda. Ama belli ki öyle gözüküyor ki 8'inden sonra 9'unda 10'unda da bazı etkinlikler, evet, olacak. Yani bir yandan şey çok sevindirici. Hani böyle bir nasıl diyeyim, bir giderek duyularak böyle bir bu konu hakkında bir bizler de bir şeyler yapalım diye gelen bir ses var. Bu çok güzel. Umarım 8 Eylül böyle bir daha fazla ses çıkmasına da, daha ileriye dönük de daha fazla harekete geçirmesine vesile olur. Bunun dışında dün Sarıyer'de Naomi Klein'in Haydar Aliye Parkı'nda işte bu her şeyi değiştirir belgeselini hep beraber izledik. Orada da çok güzel bir enerji vardı gerçekten de. Durumlar böyle bizde. Evet, yani bu her işte bu her şeyi değiştirir kavramı aslında bütün dünyada da son zamanlarda giderek artık sabır, ciddiyete davet eden bütün politikacıları ciddi bir şekilde harekete geçmeye, eyleme geçmeye ve bir saniye bile kaybetmemeye çağıran birçok çağrıyla birleşmeye başladı. 13 yerde oluyor diyorsun, öyle mi? Bunların elinde bir listesi var mı Efe? Evet, yani daha önce konuştuğumuz gibi İstanbul'da hani bir tek yerleri sayarak geçiyorum. Hepsine inersek zaten hani tamam bitecek ama şöyle İstanbul'da Kadıköy ve Sarıyer'de, ayrıca Reşitpaşa'da bir sabahtan bir Sarıyer Reşitpaşa'da bir panel oturum söyleşi gerçekleşecek. Tekrar dinleyicilerimizi de hatırlatalım. Bunların ayrıntılarına iklim için ses ver ORG'den ulaşırlarsa bir haritamız var. O haritada etkinlik yerlerine ve basınca da üzerine etkinlik ayrıntılarına ulaşabilirler. Kaş'ta bir geri dönüş var. Sevgili Buket Uzuner böyle bizlerle iletişime geçti. Kaş Çevre Platformu'yla iletişime geçti. Ve Kaş'ta meydanda böyle bir etkinlik gerçekleşecek. Tepebaşı, Odun Pazarı Tepebaşı'nda bir küçük etkinlik gerçekleşme şansı var. Adana, Bursa yeni yerlerden biri. Mersin'de 9'una doğru bir etkinlik gerçekleşme ihtimali var. Seferihisar yeni etkinlik yerlerinden biri. Alakır demiştik. Başka saymadığım bir yer var mı diye düşünüyorum. Kaç oldu? Aslında olabilir. Listeyi, güncel listeyi şu anda galiba yanımda değilmiş. Ona bakıyorum bir yandan da. Evet, aşağı yukarı 9 şey saydık. Ankara'da 9'unda özür dilerim, düzeltiyorum, bir etkinlik gerçekleşecek. Bir forum, açık forum gerçekleşecek. Şu güzel bir şey. Yani hani yereldeki örgütlenmeler birazcık işi götürüyor. Ancak kent konseyleri düzeyinde de katılım var. Bunun dışında bir de bireysel olarak bizler ne yapabiliriz? Mesela sevgili yazar Buket Hanım da bu şekilde aradı. Ben burada birey olarak ne yapabilirim diye aradı. Aynı şekilde Ankara'daki etkinlikte de bir açık forum gerçekleşecek. Bunu da götüren bir örgütlenme değil. Gerçekten de yani bu konu canıma tak etti. Bir şeyler yapmam lazım ama kime dokunabileceğimi bilmiyorum. Kimle temas edebileceğimi bilmiyorum. Dizip biraz kendi harekete geçen bir kişiden geldi. Ve daha çok yerel yönetimler, iklim değişikliği üzerine neler yapılabilir konusunun da gündeme gelecek forumda. Ankara'daki forumda. Evet, bayağı yani beklenenin daha ötesinde ilham verici şeylerden bahsediyorsun. Moral düzeltici şeyler bunlar. Şu çok güzel. Şu çok güzel. Yani bizler bu çağrıya çıktığımızda açıkçası şöyle düşünüyorduk. Yani Türkiye'nin politik gündemi yoğun bir işte gündem ama bir yandan da yani hani karanlık bir süreçten de geçiyoruz. Yani bu süreçte iklim hani birçok yerde hala işte çok soyut bir konu falan diye konuşurken öyle algılanıyor diye konuşurken yani ben açıkçası biraz yanılmışım, onu fark ettim ve genel itibariyle geri dönüşlerde şöyle geliyor. Mesela Arhavi'den arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar da bir şeyler yapma istiyorlar. Belli olmadığı için açıkça listede söylemedim. Eğer ki biraz son dakikaya doğru haberimiz oldu bizim dediler. Şöyle bir şey üzüldük. Keşke birazcık daha erken aslında çağrıları çıkabilseydik. Ve şu da önemli. Yani hani Anadolu'nun farklı yerlerinde genelde ulaşıldığında etkinlik yapabilenler veya yapamayanlar şunu çok açıkça söylüyorlar. Ya biz birkaç sene önceye kadar fark etmediğimiz, son bir iki senedir özellikle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar, tarımla uğraşanlar bunu çok net görüyorlar. Demek ki bir şey var artık, yani bir hakikaten farkındalık oluşmuş durumda. En azından gündelik hayatta birebir yaşayarak durumu. Bunların sesini birleştirmek, bu noktaları bir araya getirmek çok değerli. Daha önceki programlarda dedim, yani 8 Eylül gibi etkinlik günleri tek başına bir şeyi çözmez. Ama bir araya gelişler için ve harekete geçmek için de önemli kalkış noktalarıdır. Platform, evet. Biraz böyle düşünmek gerekiyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Efe. Sonra devamını da önümüzdeki günlerde, haftalarda konuşmaya devam edeceğiz tabii. Tabii ki. Bütün Açık Radyo dinleyicilerini de iklim için sefer oraya giden etkinlik yerlerini takip edebilirler. Katılabilirler. Hala geç değil. Kendileri de harekete geçmek isterse, bir kendi yerlerini de örgütlemek. Herkese kapımız açık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, bu şekilde de bir maratonun sonuna geldik. Hafta içerisinde sürekli bağlantılarla beraber gerçekleştirdiğimiz bir haber takibiydi aslında bu. Yarın itibariyle İstanbul'da hem Kadıköy'de hem de Sarıyer'de düzenlenecek olan iki etkinlik var. Tekrar hatırlatalım. Biz hem Sarıyer'de hem de Kadıköy'de olmaya çalışacağız ama ilk etkinlik Sarıyer'de olacak. Saat 2'de başlayacak. Açık Radyo'dan birçok isim de orada olacak. Efe Baysal'la İklim için Ses Ver grubundan Efe Baysal'la durumun bir özetini aldık. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin. Evet, yani sizin iyi başlayacak demek. Hanım yok. Evet, evet. Yok. Güzel. Teyze yok, bir şey yok. Tamam ama yani siz de ısrar etmeyin şimdi hatırlatarak. İçimden tutuyorum zaten kendimi. İçimden dayanılmaz. Evet. Yani can. Yakında müdahale edeceğim bizzat yanında olarak. Ayağına mı basarım artık, ne yaparım? Canlı yayına mı geleceksiniz yoksa? Evet. Oo, ya, çok güzel. Canlı yayın. Tabii ki de evet. Bekleriz efendim. Evet. Evet. Epeydir görüşememiştik. Peki şimdi neden bahsedelim? Şimdi neden bahsedelim? Bizden daha kötü durumdaki ülkelerden. Ya daha evet, yani bayağı bir sorunumuz var ama bakın bir Amerika değiliz yani. Şimdi evet, oradaki saray oyunları, oradaki böyle anonim, tuhaf tuhaf, kimin yazdığı belli olmayan şeyler, yazılar, işte New York Times'da, New York Times'da, New York Times'da çıkan ve içinde geçen tek bir kelime, işte, o Lodestar kelimesi yüzünden Mike Pence'e başkan yardımcısına atfedilen yazı mesela, örneğinde olduğu gibi. Ne oldu? New York Times'da işte bir anonim yazı çıktı. Ve bu yazının işte bir şeyin Trump yönetiminin içinde bir rezistans, böyle bir şeydir, direniş üyesi gibi bir şeyi vardı. Başlığı vardı. Ve bu yazı işte şimdi dediğim gibi bu Lodestar kelimesi geçtiği için içinde Mike Pence'e atfediliyor. Ne kelimesi yüzden, efendim? Bir daha söyler misiniz? Lodestar. Lodestar. Yani işte bu ne demek? Pek kullanılan da bir kelime değil. Çok böyle arkaik bir kelime. Kuzey yıldızı gibi bir anlamı var. İşaret böyle gösteren, göklerdeki böyle parıldayan yollarını kaybedenlere kutup yıldızı, yolunu gösteren, evet, kutup yıldızı, öyle bir anlamı var ve bunu Mike Pence daha önce de kullandığı için bazı konuşmalarında tamamen işte oradan başkan yardımcısı demek ki bunu yazdı gibi bir çıkarım yapıldı. Benim için tabii şu bakımdan da enteresan. Hep bu konuşmalar üzerine, yazılar üzerine ve söylem analizi yaptığım için burada işte birdenbire hakikaten söylem analizlik bir durum çıkıyor. Ben yazıyı okuduğumda Mike Pence'e atfedeyim mi açıkçası tam bilemedim. Çünkü yani Mike Pence'den böyle bir yazı çıkar mı diye hakikaten benim şimdiye kadar izlediğim veyahut da anladığım Mike Pence öyle çok fazla kendini böyle bir yazıyla ortaya koyacak bir insan değil, anonim olarak bile. Daha perde arkasında daha farklı çizmeyi tercih eden bir yapısı var. Fakat bu eğer ki Mike Pence gerçekten affedilebilecek bir yazıysa veya hakikaten gerçekten Trump yönetiminde üst düzey birisi yazdıysa demek ki gerçekten büyük şeyler dönüyor, büyük çekişmeler dönüyor, güç çekişmeleri. Evet, şimdi bir yandan şaşırtıcı değil. Trump'ın zaten daha önceki yaptığımız yorumlarda, bütün işte biyografilerini inceleyen, üzerinden geçen ben yazılar yazmıştım, hani üzerine konuşmuştuk. Siz zaten hep şey yapıyorsunuz, büyü taç altına alıyorsunuz bir anlamda. Bu kadar büyü taç altına da alınmayacak bir adam gibi geliyor Trump ama öte yandan da hakikaten çok bu tarz fırtınalar yaratacağı belli bir insandı. Bütün geçmişine bakınca. Çünkü işte çok kolay adam kullanan ve insan harcayan birisi. Tabii kendi yönetimi içinde de muhakkak büyük saray oyunları, bu tip insanlar, hiçbir ilkeye dayanmadan siyaset yapanlar muhakkak ki kendi yönetimleri içinde de aslında çok fırtınalar koparıyorlar. Ve işte tamamen hırs üzerine, çıkar üzerine kurulu ortaklıklardan yürüdükleri için kendi yönetimlerinde de hep bu tarz böyle arka kuyu kazmalar vesaire çok fazla oluyor. Ve ilginç şekilde aslında Türkiye açısından da kafamızda böyle esintiler kurarak şunu düşünebiliriz. Bu tip yönetimlerin işte dediğim gibi hiçbir ilkeye, hiçbir aslında ideolojiye, politikaya değil çok fazla çıkar ve ilk güç, kişisel güç, gücün böyle ön plana çıkarılmasına dayalı yönetimlerde ortaklıklar en berbat şekilde bozuluyor. Yani o ortaklıklar bozulduktan sonra hakikaten çıkan ortaya bıçaklar ve şeyler, ortaya çıkan o kavgalar düşmanlarla yapılan kavgalardan daha beter veyahut da daha işte muhaliflerle yapılan kavgalardan daha beter olabiliyor aslında. Olay hatta böyle silahları çekip darbe yapmaya kadar gidiyor da olabilir bazı ülkelerde. Artık ne derseniz, nasıl çerçevelerseniz, bunun tabii Türkiye'de başka örneklerimiz. Suriye Savaşı'na doğru, Esad yönetimine doğru da uzatabiliriz. Çeşit çeşit örnekleri var ama en kötü dediğim gibi kavgalar hakikaten bu tip yönetimlerde yakınların kendi arasında yaşadığı çekişmelerden ve güç aslında iktidar oyunlarından güç çekişmelerinden kaynaklanıyor. Muhakkak ki Trump yönetimi içinde bunlar var. Şimdi bunun kaynağı bu işte New York Times, işte New York Times yani. Trump'ın en nefret ettiği işte o fake news medya olarak, sahte haberler medyası olarak sürekli sabah akşam büyük harflerle tweetlerine konu ettiği medya yayın organından bunun yollanması, işte orada çıkması, anonim işte New York Times'e anonim bir yazıyı normalde yayınlamazdık gibi bir de açıklamayla yayınladı bunu. Evet, yani bu sizin bir macera filmi, hatta korku filmi gibi bir şey olarak çıkıyor ve normalde yani anonim bir başyazı yazmak ne demek, bir kere böyle bir şey kabul bile edilemez, düşünülemez. Üstelik New York Times gibi bir şey yazdı. Yani Trump'ın ne kadar berbat biri olduğu konusunda kimsenin tereddüdü yok, ama ondan da berbat diyebileceğimiz insanların da grubun içinde olduğu da görülebilir. Glenn Greenwald, Intercept grubundan, evet. Glenn Greenwald yazmış. Yani burada bir ironi şu ki diyor, oradaki bir anonim korkağın çok açık bir şekilde ortaya koyduğu Trump'ı antidemokratik olmakla suçluyor. Bir yandan da tamamen seçilmemiş bir iç çetenin üyeliğiyle övünüyor ve kendi ideolojilerini herhangi bir sıfır demokratik hesap verilebilirlikle ya da yetki, nereden yetki aldığı belli olarak, ne de transparans yani şeffaflık sıfır olan bir şeyin içinde böyle bir şey tartışıyoruz. Bu da yüz karasıdır diyor yani. Ya tabii mahlak kullanmak veya işte böyle bir takma ismini yazıyor olmak veya işte anonim bir yazı vesaire, bunlar hani bir esprisi, bir zekası, şakası varsa elbette ki yapılabilir. Fakat onların ötesinde gerçekten bir istihbarat çalışması veya bir iç hakikaten böyle bir bir takımın içinde bir yandan yer alıp öte yandan da veyahut da bir iktidar oyununun içinde yer alıp bir yandan da böyle anonim bir şey yapıyor olmak, yazı yayınlıyor olmak gerçekten de zaten de dürüstlüğü nerede arayacağız Trump yönetiminde diye de tartışabiliriz veya bu tarz yönetimlerde, ama gerçekten de tuhaf ve hiç bulantısına neden olan. Evet, ama yakın olay. Zamanda Türkiye'de de gördüğümüz hareketlerle beraber okuyabilmemizin de mümkün kılındığı bir durum oluyor sanki benim kafamda. Fuat çok Avni fazla. Fırtınası vardı bir aralar böyle. Fuat Avni ne dedi? Fuat Avni şunu dedi, bu dedi vesaire şeklinde devam ediyordu. Aklımdan aynı geçti, biliyor musun Can? Ben de tam bunu söyleyecektim. İşte yani böyle sahte bir takım kimlikler yaratıp vesaire. Şimdi yani bu whistleblower olayı hakikaten bu Nixon'ın mesela, Başkan Nixon'ın sonuçta Amerikan tarihindeki en büyük skandallardan bir tanesinin içine yuvarlanmasına neden olan tarzda bir sızdırma haber yapmak, bir içeriden bilgi kaynağı olmak çok başka bir şey. Şimdi o whistleblower olmakla, yani bir anlamda tüm bu işte yanlış giden bir takım şeyleri ortaya koymak ve bunu ortaya koyarken de ismini verememek, gizli içinde yapmak vesaire çok başka bir şey. Öte yandan bir istihbarat çalışması olarak bir takım şeyleri yapıyor olmak, o da bambaşka bir çizgi. İşte biz Türkiye'de hep bu olduğu gibi gözükmeme, bir takım yönlendirmek, manipülasyon için. Manipülasyon çok önemli bir şey. Yani insanların algılarını belli bir noktada şekillendirmek için, oraya doğru onları itelemek için adeta bilginin bir kısmını vermek, bir tür bilgiyi vermek veyahut da belki de zaten olmayan bir bilgiyi vermek, çarpıtmak, bunlar çok başka şeyler. Olan yani belli bir konuda ya bu yanlış gidiyor, burada ama bir şey var diye bir takım gizli bilgileri ortaya koymak, kamuoyunun öğrenmesine çalışmak çok çok başka bir şey. İşte bu ayarlar çok fena şaştı, ama her konuda şaştı. Yani şimdi neresinden tutalım ki, yani bilemiyorum. Yani mesela bu işte gıda meselesi var ki şu an Türkiye'de aslında bambaşka bir konuya atlamış oluyoruz, ama evet. Bu şarbon vakalarıydı. Ne oluyor, ne bitiyor belli değil. Öyle haberler çıkıyor ki işte şarbonlu hayvanlar toparlandı, işte yakıldı, işte denize atıldı falan filan veya da işte bir şekilde yok edildiler ve ondan sonra denize döküldüler falan gibi. Mesela böyle çeşit öyle haberler çıkıyor ki yani bunları nereden tutacaksınız, hangisi doğru vesaire. Ya elbette ki bir denetimsizlik var Türkiye'de bu gıda olaylarının tümüyle ilgili, ama yani sadece bu et vakasıyla ilgili değil, ilaçlamadan tutun işte tohumlara vesaireye ve bütün işte Ömer Madra'nın da geçenlerde işte röportajında, duvar röportajında değindiği gibi, yani bütün tarım alanlarının korunmasına, yiyecek deposu işte Konya'nın mesela işte termik santrallerin havzası haline dönüştürülmesi gibi olaylara kadar o kadar çok şey var. İnsanın yediğine güvenememesi, boğazından ne geçtiğini bilememesi, ne yarattığı travma çok acayip bir şey yani. Veya bu konuda da biraz önce de hafifçe konuşma fırsatı, evet, bulduk. Yani şarbon iddiasıyla Panama bandıralı bir geminin İspanya'ya gittiği haberi vardı ve orada şarbon ihtimalinden bahsediliyordur. Bu bir takım şeyler yayılmış tabii ve çok da haksız diyemeyiz çünkü daha biraz önce Bitlis'ten de ciddi bir şarbon vakası haberi geldi. İlçenin olduğu gibi bir Güroymak ilçesinin de bir haftada 81 büyükbaş hayvanın öldüğü gibi vahim şeylerin üzerine böyle haklı bir şüphe denirken, tabii yani, ama işte itirazı da şöyle, yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu tür yasal dayanağı olmayan mesnetsiz iddialar sürdürülürse bu iddialara yer veren haber siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli adli ve hukuki işlemler başlatılacaktır diye karşı tehdit de bulunuyor. Tehdit, evet. Tehdit ediyor resmen bakanlık, yani Orman ve Tarım Bakanlığı. Tabii yani işte bu olayı zaten araştırabilecek, tarım gerçekten haberleştirebilecek bir medya yoksa Türkiye'de artık hakikaten yok. Sadece işte baskılardan kaynaklı bir şey de değil. Aynı zamanda işte gazetecilik aslında bir gelenek, bir miras. Okulda çok fazla öğrenebileceğiniz bir şey değil. Elbette ki tüm okullara bu açıdan iletişim fakültelerine saygım var ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama meslekte öğrenilen, yaparken öğrenilen takım hakikaten ancak yerinde öğrenebileceğiniz şeyler vardır, işler vardır. Gazetecilik de onlardan bir tanesi. Evet. Öyle zorluklarla karşılaşıyorsunuz ki veya tabii haber yazımı veya da bir işte o ülkelerin hakikaten gazetecilik etiğinin uygulanması ancak yaşanırken öğrenilebilen şey bir hal yani. Ve ben de işte bir gazetecinin köklü yayın organlarından gelen gazetecilerin tedrisatından geçtiği için mesela bir takım şeyleri bugün yapabiliyorsam ondandır. Evet. Tamamen onların bir takım yol göstermeleri, rehberlikleri, ilk başta neye aldıysam ben mesleğin başında onun hala ekmeğini yiyorumdur bir anlamda. Evet. Bu böyle bir şey yani, onlar çok ancak nesilden nesile geçebilecek bir takım birikimler. Yani şimdi gazetecilikte bu zaten uzun zamandır yok ediliyordu Türkiye'de. Bir de bunun ötesine şimdi bir ekleme yapabilir miyim tam bu noktada gazetecilikle alakalı olarak? Gelenek olarak bahsettiniz siz bu durumdan ama bir diğer taraftan da gazetecilere karşı saldırılar ve bu tehditler de bir geleneğin ürünü olarak çıkıyor. Evet. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında bu gelenek sürdürülüyor yine aynı şekilde gazetecilere saldırı ve tehditler olmak üzere. Bugün içinde bulunduğumuz günlerde ki tehditlerden tutun da geçmiş zamanda, yakın geçmişteki olan olaylara kadar, mesela bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti: Türkiye'den Uğur Mumcu, Hrant Dink, Metin Göktepe, Musa Anter ile Malta'dan Daphne Caruana, değil mi? Doğru telaffuz ettim. Daphne Caruana Galiza'nın aileleri gazeteci cinayetlerinde cezasızlıkla mücadele panelinde buluşmuşlar ve hepsinin demeçlerine yer vermişler Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi de bugün kritik günlerden geçiyor, onu da söyleyelim. Uğur Mumcu araştırma Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurarken ölüm son mudur diye düşündük demiş Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu. Sonrasında ne yapılabilir diye çalışmaya başladık. Fikirler ölmez, araştırmacı gazetecilik azalabilir ama hiçbir zaman bitmeyecektir demiş. Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe konuşmuş. Metin'in gözaltında kaybedilenleri takip ediyor. Metin gözaltında kaybedilenleri takip ediyordu. Aslında kendi haberinde yaptı. Öldürülmeden önce adım Metin Göktepe, ben gazeteciyim diye bağırması da bu yüzden de diye düşünüyorum demiş. Musa evet. Anter'in oğlu Dicle Anter'e de söz yer vermişler gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. 2007'de AHİM Türkiye'yi mahkum ettiği davada Türkiye Anter'in güvenliğini sağlamamıştır gerekçesiyle bu gerekçe bana hep saçma geldi demiş. Öldüreceği adamın güvenliğini niye sağlasın diye sormuş ve son olarak da Malta'da öldürülen geçen sene Malta'da öldürülen evet. Defne Galiza'nın oğlu Matthew Galiza'ya yer vermişler gazetenin manşetinde. Patlama sesini duyduğumda adalet arayışımın yıllarca engelleneceğini anladım demiş. Annemi öldürdüler çünkü başka türlü onu durduramayacaklarını biliyorlardı. Çünkü tehditleri annemi hiçbir zaman durdurmadı dedi diyerek de bu tehditlerin ve infazların da nasıl durdurulamayacağını da kendi aileleri, yakınları tarafından, bu öldürülen gazetecilerin yakınları tarafından da söylenmiş olduğunu görüyoruz bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Acı kardeşliği başlığıyla bir manşet haber. Evet, ya yani bu hakikaten bu haberi gündeme getirdiğin için can çok teşekkürler. Ne demek efendim? Ya burada şimdi konuştuğumuz gibi bir sürü acıklı ve hakikaten üzerine çok düşünülecek şey var. İşte bu gıda vakaları için bir boyutu. Buzdağının ortaya çıkan uçlarından bir tanesi. Evet, bu arada da şeyi de söyleyeyim. Fotoğrafta var, yazıda görünmüyor ama tam büyük birinci sayfanın yarısını kaplayan fotoğrafta Delal Dink ve Arat Dink de var. O evet. da öldürülen gazeteci evet. Hrant Dink'in çocukları. Evet, işte geçen cumartesi annelerinin birdenbire yasa dışı hale getirilmesindeki süreçte çok da saldırıya uğrayan, aynı zamanda Hrant Dink'in oğlundan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla ve özellikle baskın oranında iddiası vardı hatta. Hrant Dink'in katiliyle poz veren polisin özellikle saldırdığıyla ilgili. Evet. Gerçek gazetecilik işte meselesi. O kadar önemli ki bu aslında hayatımızda yokluğunu, gazeteciliğin eksikliğini... İşte bir yandan birikim dedik, işte bir yandan imkansızlıklar, maddi imkansızlıklar var. Yani bir şey yapmaya çalışan gazetecilik, işte o tedrisattan geçmiş insanlar vesaire de imkansızlıklar, maddi imkansızlıklar nedeniyle çırpınıyorlar aslında meslekte kalmaya. Öte yandan bir acayip bir baskı var. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde gazetecilik yok oluyor ve işte eksikliğin de kendi girdiğinizin ne olduğunu bilmeyerek gerçekten işte şarbon vakalarıyla ilgili, işte şarbon kimyasal silah yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Hakikaten insan sağlığını tehdit eden vakadan bahsediyoruz. Müthiş derecede. Dolayısıyla şimdi bununla ilgili sağlıklı bilgi akışının olmaması, gazetecilik diye bir uzman olmak, tabii ki gazetecinin uzmanlık alanı olur, sağlık mesela konusunda uzman gazeteciler, hukuk konusunda uzman gazeteciler, dış haber konusunda uzman gazeteciler, hep ayrı departmanlardan gelen, kökenlerden gelen aslında mesleki formasyonları vardır. Ki öyle de olmalı yani. Mesela sağlık haberi yapan bir gazeteci muhakkak bir tıp eğitiminden bir şekilde geçiyor olmalı ki, çok formal veya Türkiye'de artık bunu çok resmi bir şekilde hakikaten etmiş bir insanın gazetecilik yapmasını çok bekleyemeyeceğimiz için en azından hakikaten bir şekilde gene de eğitimin bir yerlerinden geçmiş bir insan olmasını beklemek gerekir. Aynı zamanda adli işte muhabirlik yapan insanın işte hukuk fakültesinden veya da hukuk bilgisinin hakikaten bir şekilde verildiği bir yerden, bir sıralardan geçmesi gerekir. Dış haberci deyince gene aynı şekilde uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi veya bilmiyorum artık. Yani biz o diplomasi dünyasının ne olup bittiğine hakim olabileceği bir yerlerden geçmesi gerekir. Bunlar olmayınca veyahut o birikimi kendi işte çabasıyla sağlamayınca, günü kurtarmak için gazetecilik yapınca, yapmak zorunda kalınca işte ortaya da Türkiye'deki bir durum çıkıyor. Dediğim gibi bir de dünün üzerine baskıyı ekleyin. artık yani 180'li rakamlarda gazetecinin içeride olduğu, hapiste ömür tükettiği bir ülkede. Şimdi o zaman da bilemezsiniz ne oluyor ne bitiyor. Bir haber çıkıyor işte şöyle şöyle yerel tohum yasaklandı vesaire. Zaten 2006'dan beri konuşuluyor ama tam nedir? Olay bugün yeni bir şey mi var? Yeni olaylar mı oluyor? Biz hakikaten soframıza gelen işte tamam et tüketmeyi bırakalım. Tamam o zaman işte bu şarbon işte vakalarındaki işte hakikaten ikraf edilen hayvanlar bir şekilde imha edilip denize dökülüyorsa o zaman deniz ürünleri tüketmek de mi tehlikeli oluyor? İşte bunun ötesinde işte tarım ürünlerindeki durum nedir? Zaten aşırı ilaçlama gibi bir sorunumuz epeydir vardı Türkiye'de. İşte tüm bunlar işte gelip işte o tohumdan tutun sofraya gelene kadar haline o haline kadar nelerden geçiyor o gıdalar ve biz ne tüketiyoruz? Bunu zaten takip edemiyoruz her şeyden önce. O zaman neyi takip edebiliyorsunuz ki gibi bir durum oluyor. Şeffaflığın şeysi bile evet. Olmayan bir durumda alacakaranlık kuşağı içinde yaşar gibi son derece önemli bir şey. Ben bir de senin konuşurken bu evet. Programa girmeden Japonya'daki devasa elektrik kesintisine evet. Değiniyorsun. Onu takip etmemiştik. Birkaç bilgi verir misin o konuda da lütfen? Tabii ki. Şimdi Japonya'da gene büyük bir deprem oldu. 6.7 şiddetinde Perşembe günü. Perşembe günü şafak vakti. Japonya'da işte Hokkaido ki en kuzeydeki yerinden bahsediyoruz Japonya'nın. Evet ve şahane doğası hakikaten şahane olan bir yer. Japonya'nın dokunulmamış moderniteyle bağdaştırdığımız Japonya'nın aslında çok en bakir yerlerinden ve farklı aslında doğası olan yerlerinden bir tanesi. Ve Hokkaido'da bu devasa hakikaten 7'ye yakın neredeyse şiddeti olan depremden sonra hem ciddi bir zarar oldu tabii ki. Şimdiye kadar işte 8 kişi öldü deniyor ki yani bu şimdi şiddetiyle bir araya getirince Japonya'da o kadar çok tedbir alınıyor ki bu konularda elbette ki 8 kişi şimdilik bu kadar 8 kişilik can kaybından bahsediliyor. Bu şiddete ve bu yaşanana göre çok fazla gelmeyebilir bu kadar bir can kaybı ama aslında çok ciddi bir şey. Yani Japonya'nın aldığı tedbirlerle karşılaştırılınca ama bundan da önemlisi neredeyse 3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Çünkü Hokkaido elektrik şirketi tamamen işte şeyden depremden zarar görerek faaliyetini durdurdu. Hem işte bir tedbir olarak tabii ki daha önceden Fukushima vakası yaşandığı için nükleer reaktör tabii değil yani farklı aslında kaynakları. Fakat işte hem işte bu şey bütün bu tedbirlere rağmen ne olabilir korkusuyla tamamen elektrik üretimlerini durdurdular ve elektrik dağıtımlarını. Onun da ötesinde ama işte şey yani dediğim gibi bu moderniteyle ve tedbirle bu kadar bağdaştırdığımız ülkede cidden birdenbire 19. yüzyıl şartlarına dönüş yaşandı bir anda. Bir yandan doğanın karşısında böyle bir çaresizlik var. Japonya'da vakit geçirdiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü bütün tarihi aslında bu tarz felaketlerle, afetlerle örülü bir yer Japonya. Ve yapacak hiçbir şey de yok yani. Orası toprakları, orası yaşadıkları yer. Ve işte sadece depremler değil, onun dışında kasırgalar, korkunç yağmurlar, aynen, yangınlar... Efendim? Godzilla da var ama o da diğer şeylere yansıyor. Yani can neredeyse o da çıkabilir gibi bir durum var. Yani gerçekten Japonya'nın tarihinde ama bu afetler meselesi çok büyük bir hem yarattığı travmalar bakımından çok büyük izi var. Hem de öte onun dışında kültüründe, Japon kültüründe de her şekilde karşımıza çıkıyor bu, evet, afetler karşısında, doğa karşısında çaresizlik. Aslında bütün kültür bunun üstüne kurulmuş diyebiliriz bir yandan. Kanagawa dalgaları gibi mesela. Bu konuda bir açıklama yaptılar mı peki? Yani elektriği düzeltiyoruz, kusura bakmayın hemen halledeceğiz falan diye. Üstelik Twitter'dan yapmışlar ama elektrik yokmuş. Şimdi böyle durumlarda Japonya'da müthiş bir dayanışma ortaya çıkıyor bir kere. İşte bütün kültür neredeyse onun içine kurulu dedim ya. İşte mesela alakasız bir konu elbette ama Nintendo'nun mesela bir şeyi vardı. Çok önemli bir kendine göre olayı, böyle işte yeni tanıtımları falan filan ürünlerinin. Onu durdurdu mesela. Vesaire. Yani hani böyle bu çok anlamlı bir örnek gibi gelebilir ama yani Türkiye'de bir şey yaşandığı zaman mesela tren felaketi yaşanıyor, işte kazası yaşanıyor. Ertesi gün hayat ertesi gün değil, daha o an bile hemen devam ediyor. Yani ölen öldüğünde ne tren kazası var. Böyle bir şey hatırlamıyoruz. Evet, mesela hiç resmi bir şeyin iptali vesaireydi ya da bir şirketin bile yani bir şey bir şekilde yapacağı bir şeyi durdurması vesaire falan, böyle durumlar söz konusu olmuyor. Japonya'da işte şeyden bahsediyorum. Yani orada yaşadığınızda bunun ne anlama geldiğini, felaketlerle, afetlerle iç içe yaşama ve daha önemlisi bizim dünya olarak, aslında bütün dünya olarak giderek daha fazla yaşayacağımız bir şey. Felaketlere karşı hazırlıklı olma, doğaya karşı çaresizlik halini hissetme. Hı hı. Japonya'da aslında dediğim gibi bir izi ve kültüre adeta nüfuz etmiş hali var. En küçük yaştan itibaren felakete hazırlıklı olma, işte depremde ne yapılır, kasırgada ne yapılır, işte şeyde, yangında ne yapılır gibi devamlı yaşıyorsunuz. Hı hı. Ve her yaşta da bu bilgiler, bu tedbir hali devam ediyor. Ama ne olursa olsun gene de ne tedbir, işte mühendislikten eğitime kadar her alanda bunu insan hayatında yaşatmaya çalışsanız da, bunu bir yaşam biçimi haline getirseniz de tedbirliliği bir şey değil. Gene de doğanın karşısında doğa yapacağını yapıyor ve çaresiz kalıyorsunuz. Çünkü siz insanlar olarak doğaya bir şekilde hükmetmeye ve onu kendinize göre değiştirmeye çalışıyorsunuz. Kendi şartlarınıza göre sınırsız tüketim. Dağınızı kurmaya çalışıyorsunuz doğasını ve doğa da muhalefetini yapıyor. Dolayısıyla bu Japonya'nın aslında bu yaşadığından, bu bakımdan ders alıyor olmamız lazım. Hı hı. Ki gerçi Türkiye'de herhalde medyada vesaire şey diye kullanılacaktır bu. Bakın işte Türkiye'de felaket olduğunda veya bir şey yaşandığında işte laf ediliyor. Niye öyle oldu? Niye tedbir alınmadı? Ama bakın Japonya'da da bile oluyor, değil mi? Evet. Onun için. Evet. Son olarak ben şeyi de söylemek istiyorum, uyarıda bulunmak istiyorum size Sezin Hanım. Siz geleceğim oraya canlı yayın yapacağım dediniz ama okul servis ücretlerine İstanbul'da %12 zam yapılmış, son dakika haberi olarak geldi. Emin misiniz buralara böyle gelmeye? Ayrıca salçaya da zam yapılmış ve gazetelerde fiyatlarını arttırıyorlar. Diyorum ya, şeytan. Ankara'da yani, simide zam varmış. Paylaşalım. Zaptayı, evet. Acılarınıza acı katalım, bir de beni çekin. Temizlik yani, ürünlerinde fiyatlarında da artış varmış. Tamam, heyecanla bekliyoruz. Temizlik konusunda bakın şimdi, bakın ben orada takılıyorum. Yazın temizlik yaparak geçti. Temizlik robotu gibiyim. Şimdi gelirim, bir tozunuzu alırım. Vallahi şaşarsınız yani. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz sizin. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet. Şimdi öncelikle bir çok acı bir haberi sormak istiyorum. Arda Turan'ın piyasa değeri %85 düşmüş. Buna nasıl yorumluyoruz bunu? Yani onun arkasından %85 düşmüş ama Roberto Soldado, Gökhan Töre ve Fernando'nun da düşmüşler ama en çok Arda Turan. Her şeye zam gelir, Arda bunu Turan'a indirim geliyor. Acaba krizi fırsata çevirebilir miyiz, ne dersiniz? Hani bu programın bünyesine dahil etsek madem fiyatına düşmüş. Kaç diye paraymış diye sormak. Aramıza alsak. Evet. Aramıza alsak değeri düşmüşken. Hazır, evet. Belki de ona verelim bu programı. Bütün Açık Gazete'yi. Ya da Açık Gazete magazini verelim. Sansasyonel haberleri imza atsın orada. Ama 4 dakikalık programı kimse dinlemez. Ya. Evet, yani böyle bir düşme var krizden dolayı. Listenin başında Başakşehir'den Arda Turan var. %85 değer kaybetmiş. Evet. 28. Artık milli takımda yok. Başakşehir'de bile sürekli oynamıyor. Normal bir düşüş son 2 yılda yaşadıklarından sonra. Zaten Türkiye gelinin biraz gözden ırak kaldığı aşikar yani. Türkiye gelen futbolcunun. Böyle bir durum var yani. Kendini göstermek isteyen işte bir takım gençler gidiyorlar. Takımına bakmadan Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye. Oraya gidip orada kalmak lazım. Hele şu andaki Türkiye'nin, daha doğrusu Türk lirasının değeri bunu gerektiriyor yani. Evet, bir de gerçekten acı bir haber var. Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden ve insanlara basketbolu sevdiren isim olarak da söylenen İsmet Badem'in geçirdiği bir kaza sonucunda, motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybettiği haberi geldi dün. Doğru, evet. Dün akşam sanıyorum akşam saatlerinde Çanakkale civarında arkadaşlarıyla motosiklet sürüşü yaparken galiba motosikletin üzerine bir ters tezide bir kriz geçiriyor ve bariyere çarpıp vefat ediyor. Özellikle 1990'larda basketbolu takip edenler Murat Onatoğlu'nun oğluyla beraber oluşturduğu ikiliyi çok yakından hatırlar. Hem Türkiye Ligi ama özellikle Avrupa Kupası maçlarında basketbolda çok uyumlu bir ikiliydi ve hem renkli kişiliği hem de ilginç yorumlarıyla bir kuşağı muhtemelen basketbolu sevdiren önemli kişilerden biri olmuştu. Ben de hani dün gece ve bu sabah sosyal medyada yorumlara bakıyorum. Evet, belli bir yaş grubu hakikaten çok maç maç atılıyor o dönemin 90'ları. Evet, kendisi de basket, epey de bir süre baskette oynamıştı Samsun Spor'da galiba, değil mi? Evet, oyunculuğu da var. Yani çok üst düzey bir oyuncu değil ama eski basketbolculuğu da var. İki oğlu da basketbolcu. Basketbolun içinde doğup yetişmiş bir aile, yani böyle söylemek lazım. Evet. Peki şimdi bunun anmalardan sonra bir genel değerlendirme yapalım. Futbolda ne olacak bu Galatasaray'ın hali ve sonradan Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin de halleri ne olacak? Evet, yani şu an tabii milli maç arası var. Türkiye'nin 91 milli maçı var ama kulüplerin durumu muhtemelen herhalde bir 3-4 hafta önce de konuşmuştuk bu Türk lirasının durumu ve UEFA'nın getirdiği sınırlamalar sebebiyle çok parlak değiller. İstedikleri transferi yapamadı hiçbir takım. Aslında bu sınırlamalar demek ki yıllardır lazımmış. İmkanların ötesinde harcama yapmalarının önüne geçildi takımların. Böylece kimse, evet, artık olmayan parayı harcayamayacak. Ki yani borçların çevrilmede sıkıntı çektiklerini, nakit akışında zorluk yaşadığını biliyoruz. Sadece üç büyüklerin değil, başka takımlarında. Bu bakımdan ancak UEFA bize getirebildi yani bu üç büyükleri diyebiliriz ve hepsi de buna bağlı sıkıntılar yaşıyor ama başka da tabii yapısal sorunlar da var. Fenerbahçe'de önceki dönemden kalan Aziz Yıldırım'ın bıraktığı kötü mirasın etkilerini görmek mümkün. Herhalde bir sezonda çözülemeyecek. Tabii bir de bunun milli takım ayağı var. Bugün Türkiye Rusya ile oynuyor. Yeni bir turnuva var biliyorsunuz. UEFA Uluslar Ligi. Avrupa Uluslar Ligi. İlk maçlarını bu hafta oynuyor. Yani UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarını 6 ay ileri attı. Bu sonbaharda 6 maç gününde Eylül, Ekim ve Kasım'da bir Uluslar Ligi oynatıyor. 4 kategori halinde A, B, C ve D ligleri var. Türkiye ülke puanı gereği B liginde ve İsveç, Rusya ile aynı grupta. Bunu bir merkezi pazarlamayla böyle bir turnuva haline getirdi. Yani hazırlık maçları yerine böyle bir turnuva tasarladı UEFA. Bunun neler getireceğini göreceğiz. Yani ilk maçlarımız, ilk önemli maç dün Almanya-Fransa arasındaydı. A liginde, şimdi burada kategoriler var. Berabere bitti. İşte grup birincileri bir üst lige çıkacak. Her kategoride. Yani B ligindeki 4 birinci hem bir mini Final Four oynayacaklar hem de buradan üst tarafa çıkanlar olacak. İşte grup sonuncuları alt lige düşecek. A, B, C, D arasında böyle bir geçişkenlik de olacak. Bir de işte 2020 Avrupa Şampiyonası için bir son şans olabilir. Bu buraya katılan takımlardan işte 4'ü bir Avrupa Ligi için playoff maçı oynayacak. Böyle bir katılım imkanı da var. Ama UEFA işte artık hazırlık maçı oynamayın. Avrupa Ligi maçlarına gelin demek istiyor. Böyle bir sistem tasarladı. Ama ilk krizde bu hafta yaşandı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Ne gibi? Danimarka Sporcular Sendikası yaklaşık bir hafta önce, bu tam Avrupa Ligi maçları öncesi, Danimarka milli takımı futbolcularını organize etti ve şey dedi futbolcular, milli takımın aldığı ticari haklardan biz pay istiyoruz. İmaj haklarından. Hiç federasyon, fark etmemiş. Federasyon bunu vermeye yanaşmayınca futbolcular kamptan ayrıldılar. Ve Danimarka'nın da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı pazar günü Galler'le sonra. Ama çarşamba günü bir hazırlık maçı oynadılar ve hazırlık maçında ülkedeki ikinci lig oyuncuları ve salon futbolu oyuncuları forma giydi mecburen. Bir toplama takım çıkardılar. Tam bir hazırlık olmuş yani. Evet, hazırlık. 3-0 yenildiler ama yani ilk defa hani bu seviyedeki bir kadroda ilk defa yer alan 11 oyuncuyla çıktılar sahaya. Gerçi dün bugün tabi okuduğuma göre federasyonla futbolcular bir geçici anlaşma imzalamış. 30 Eylül'e kadar. Yani sorun nihai olarak çözülmedi ama pazar günü gerçek profesyoneller sahaya çıkacak, oynayacak. En azından bir maçlık bir anlaşma var. Ateşkes var diyelim buna. Ama bu muhtemelen önümüzdeki dönemde çok konuşulacak bir konu. Bir sürü milli takım oyuncusunun böyle bir şikayeti var. Serzenişi var diyelim. Çünkü federasyonlar şimdi İngiltere o federasyonun gelirlerini de okuyorum. İşte 330 milyon sterlin yıllık geliri var federasyonun. Bu gelirin ana sebebi, ana kaynağı milli takım ve milli takım oyuncuları tabii ki. Milli takım oyuncularının bundan hiç, yani İngiltere ya da başka bir ülke için hiç pay almadan devam etmesi veya işte milli takım üzerinden yapılan sponsorluk anlaşmalarında bila bedel rol alması, reklamda oynaması gerçekten anlaşılmaz bir durum bence de. Benim Türkiye'de düşündüğüm bir durumdu. Basketbolda, futbolda da var. Bir firma federasyonu ya da milli takıma sponsor oluyor. Milli takım oyuncuları işte oynuyorlar. Kaçı belki direnmeye çalışıyor ama genelde tüm oyuncuların oyunu bir reklam oluyor. Yani, hakikaten sistemi yeniden düşünmek lazım. Çok artık profesyonel bir ortam. Hani bu kadar para kazanıp bir de yani milli görev işte bayrak falan diye bugünün profesyonel sporcularını artık kandıramazsınız. Benim arkadaşım işte bunun sorunu iyice ortaya çıktı. Başka ülkelerde de bence olacaktır. Başka federasyonlarda da yani. Türkiye Futbol Federasyonu da büyük gelirlere sahip. Muhtemelen kulüplerden daha fazla. Tabii onlar bir şekilde Türkiye'deki diğer kulüplere dağıtıyorlar ama milli takıma giden oyuncuların bir şekilde pay alması belki şey olabilir. İşte Türkiye'deki tüm profesyonel futbolcuları ilgilendiren bir emeklilik havuzu da pay da verilebilir. Böyle bir şey de olabilir. Yani bu mesleği koruyan, geliştiren bir şey olarak ama bu hafta böyle bir ilginç durum yaşandı yani. Danimarka ile federasyon, futbolcularla federasyon arasında. Evet, bu şey de ilginç. Bir küçük haber olarak dikkatimi çekti. Türkiye'den de bir yolsuzluk denebilecek bir haber. Karabükspor'un bir ayda 7 milyon 200 bin şişe soda tüketmiş olduğuna dair bir haber vardı. Yanlış mı yazmışlar diye baktım. Sonra okudum. Yani Süper Lig'de oynarken bir ay içinde tam 7 milyon 200 bin şişe soda tüketmiş. Yani 120 bin nüfuslu Karabük'te bu soda içeceğinin sarf edilmesi için bir kişinin günde 60 şişe soda içmesi gerekiyormuş. Seviyoruz, ne yapalım? İçiyoruz hep. İçiyoruz. Bu şeyi hatırlattı bana. Herhalde 25-30 lira olmuştur. Sanki Adana gibi hatırlıyorum. İşte kenevir yetiştiren biri yakalanıyor. 3,5 ton. Mahkemede hakim soruyor. Adam da şey, vallahi statistik içiciyim savunması yapmıştı. 3,5 ton. Galiba bir köşe yazarı şey önermişti. Yani bir yıl verin, içebiliyorsa hepsini ona göre içicilik isteyecek. Yani öyle yargılansın. Denmişti. Buna benzettim. Yani Karabük'te denemesi yapılsın madem. Evet, bu soda meselesi. Bir de ayrıca da her ay 2 tır beyaz peynir alındığı gösteriliyormuş. 2 tır. Yani bu tabii Karabük geçen sezon Süper Lig'deyken devre arasında aslında bu skandalların üstü ortaya çıktı. Takımın maaşları ödeyemediği ve ligde yoluna devam edemeyeceği anlaşıldı. Bütün bir takım oyuncuları başka takımlara yolladılar. Muhtemelen transfer yasağı geleceği için ve küme düşeceklerini anladıkları için bu sezon bir alt lige yönelik transferler yaptılar. Devre arasında ama yani ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olması lazım. Sanıyorum 180 milyon TL yani kaç ay önceden bahsediyoruz, işte 8-9 ay önceden 180 milyon TL borçları çıktı. Evet. Ve anladığım kadarıyla bir iki dönem yönetim kurulları bir takım oyuncu temsilcilerinin aracılığıyla kulübü soymuş. Bu devam etmiş ama sanıyorum bunun işte başka tür soyma yöntemleri de var. Yani işte maden suyu, soda, beyaz peynir. Ve bir de şeyler de vardır. Varmış evet, bir de şeyden bahsediyor. Bir sezon için 120 bin yatak örtüsü takımı alınmış. 30 kişilik oyuncu ve teknik adam kadrosu bulunan Kardemir ve Karabük Spor'a. 120 bin yatak takımı. Evet, yani demek ki bayağı ciddi bir çete işi yani. Çünkü evet. Bunlar fiziken de olamayacağı için böyle gösterilmiş satın almalar. Yani bunu satan var, alan var, aracılık eden var. Bayağı organize bir durum. Yani Karabük sanıyorum bütün kulübün defterlerine el konmuştu zaten. Herhalde onun yansımaları diye düşünüyorum bu, evet, haberler. Bunlar polis kayıtlarındaki şeylermiş. Aha. Gazeteci Mustafa Çevik ortaya koymuş bu iddiaları. Yani yerel bir gazeteci herhalde. Gayet iyi bir iş yapmış. Evet, çok ilginç. Peki, gerçekten. Evet, çok daha, yani bu hiç kimsenin de üzerinde durmadı, olur böyle şeyler diye geçiştirdiği bir şey ama olacak iş değil yani gerçekten. Yani bir tek futbolcu transferindeki komisyondan değil, kulübü olanlardan da o gün gerçekleştirmişler. Bu haftanın bir de bir ilginç olayı, bilmiyorum farkında mısınız, bu Nike'ın reklamı. Evet. Evet, onu Kaepernick nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Evet, Colin Kaepernick olayı devam ediyor. Malum burada radyoda geçen herhalde 1-1,5 yılda Kaepernick'i çok konuştuk. Bu Amerika'daki ünlü bir Amerikan futbolcu. Quarterback. İki sezondur takımsız. Yani takım sahipleri ona bir boykot uyguluyorlar neredeyse. Çünkü o iki sezon önce bu Amerika'daki siyahlarını savunmak için milli maçlar sırasında diz çökme protestosunu başlatmıştı. Protesto yayıldı bütün lige. Yüzlerce futbolcu takip etti bunu. Kaepernick hala takımsız. Trump hala onu sevmiyor. Ama bu hafta bir pazartesi günü herhalde Kaepernick kendi sosyal medyasından duyurusunu yaptı. Herhalde reklam da çarşamba günü çıktı. Nike'ın Kaepernick'li reklamı. Evet, yani beklenmedik bir şey değil mi? İlginç. Evet, bir şok etkisi ve ardından gelen tabii şeyler. Türkiye'de benzerini çok rastladığımız manzaralar. Amerikalı birçok beyaz, herhalde beyaz tüketici benim gördüklerim beyaz, evet, beyaz ve muhafazakar tüketiciler Nike ayakkabılarını yakıyorlar. Çorap yakıyorlar. Ondan sonra ama biz evin bahçesinde yakmış adam. Çimenler bıçaklama var mı? Olarak. Türkiye'de bıçaklama da var. Portakal bıçaklıyorlar. Peki ayakkabıların içinde ayakkabılar üstündeyken yakmıyorlar ama değil mi? Giyerken. Valla bir tane öyle bir video var ama sonunda adam hatta böyle bir şey gördüm sosyal medyada. En sonunda şey demiş, hastanedeyim yanık ayaklar. Olmuş yani. Ama sonra o ayakların yani yanık fotoğrafın başka bir yerden kopya olduğu anlaşıldı ama şeyin var, başlangıç videosu var, ayakkabılar ayağındayken yıkmaya başlıyor adamcağı. Böyle bir protesto şeyiyle karşılaştı. Nike hatta hisseler en başta düştü galiba. Nike'ın tabii burada bir ticari fırsatçılık olduğunu söylemek lazım. Yani evet, Kaepernick'i oynatmak reklamda her baba yiğidin harcı değil. Bunu söylemek lazım ama Nike sonuçta bir ticari kuruluş. Guardian'da güzel bir yazı vardı. Ben Carrington'la Jill Boykoff'un ortaklaşa yazdığı Amerikalı ve Kanadalı öğretim üyelerinin yazdığı bir yazı vardı Guardian'da. Onlar şunu söylüyorlar. Nike'ın müşteri kitlesinin çok 3'te 2'si 35 yaş altı ve etnik nasıl diyeyim ırk açısından mı ırk etnik yani çok nasıl siyahlar da var işte Asyalılar da İspanikler de var yani böyle evet. belli bir kitleye yoğunlaşmış bir şey yok. Müşteri kitlesi yok ama genç ve daha yenilikçi bir şey var. Ufku genç müşteri daha iyi. Evet, müşteri kitlesi var ve böyle olduğu için hani bu reklamı yapabiliyorlar. Halbuki Nike'ın kurucusu Phil Knight Cumhuriyetçi Parti adaylarının şeyine kampanyasında bağış yapan falan bir isim ve sanıyorum geçen herhalde 25-30 yılda 300 kadar soruşturmaya uğramış durumda fabrikalarındaki istismar yüzünden. Evet. Nike'ın kaç fabrikası var dünyada bilmiyorum ama fabrikalarında işte küçük yaşta işçi çalıştırmak işte fazla mesai vesaire gibi uygulamalardan soruşturmaya uğramış. Ama buna karşılık işte burada bir fırsat görüp Kaepernick'i desteklediler. Yani Kaepernick'in elbette şey yönüne, aktivist sporcu yönüne diyecek bir şeyimiz olamaz zaten. Çok önemli bir temsilcisi. Filmde de yani bu reklam filminde de yine Amerikan sporunda son dönemde sesini duyuran işte LeBron James, Serena Williams gibi çok önemli maç sporcularının da şeyini görüyoruz. Görüntülerini de görüyoruz. Ama hani ciddi bir gündem oluşturdu ve bir karşı protesto şeyi de yarattı yani. Ayakkabı yakma olayı. Evet. Yani polislerin göz göre göre siyahları silahsız ve hiçbir şeysiz direnmeyen siyahları öldürdüğü bir yerde milli marşa saygı göstermem pek beklenemez diyor. Kaepernick'in evet. Söz evet. Yani bu arada herhalde bilmiyorum farklı şeyler arasında kıyaslama var mıdır? İşte Amerika'da da polis şiddetiyle ölümlerin sayısında bilmiyorum. Bir azalma var mı mesela? Genelde trend çok yüksek orada. Yani. Evet, evet. Evet. Peki o zaman bir tek olsa oradan sözünü ettik oraya geçelim. Serena Williams. Ha, evet. Yılın son Grand Slam'i Amerika Açık devam ediyor ve Serena Williams dün gece rahat bir maçtan sonra finale yükseldi. Leton rakibi Sevastova'yı 2 sette ki 2. set 6-0 mağlup etti. Özellikle file önünde pek alışmadığımız bir terena vardı. Yani 29 kez file çıkıp 26'sında sayı kazandı. Bunların sayı kazandı. Ve Wimbledon'dan sonra bu yıl ikinci Grand Slam'ini oynuyor. Yani hatırlayalım, Serena geçen yıl hani 2017 Avustralya açığı kazandıktan sonra tenis ara verdi. Yılın sonunda zor bir doğum yaptı. 36 yaşında, 36,5 yaşında geri döndü bu yıl. Tenise yani bu şeye katılanların birçoğundan neredeyse 15-20 yaş büyük turnuvaya katılanların. Ama yine en tepede finaldeki rakibi de Melez Japon Naomi Osaka olacak. Çok ilginç ve Osaka kendi kazandığı maçtan sonra röportaj verirken kortta şeydir yani, Serena'yla oynamak istiyordum, o yüzden finaldeyim dedi. Çok güzel. Evet. Evet, o da 20 yaşında. Yani 16 yaş fark var aralarında. İkisi de bir ortak özellikle Florida'da yaşıyorlar. Yani Osaka ailesiyle beraber 3 yaşında göç etti Amerika'ya. Amerika'ya yerleşti. O da idoliyle oynayacak öyle gözüküyor finalde. Evet. Ve Serena kazanırsa işte açık tenis döneminde en fazla Grand Slam kazanma rekorunu da egale edecek. Margaret Court Smith'in 24 şampiyonluk rekorunu egale edecek. Herhalde en yaşlı tenisçi olacak mı? Orada bir şeyim var. En yaşlılardan biri olacak. Belki de en yaşlı olacak şampiyonluğu. Evet. Erkeklerde de Djokovic ve erkeklerde yarı finalistler belli. Onlar yarın oynayacaklar. Yarı finalde Nadal, Del Potro ve Djokovic de Nishikori ile oynuyor. Yani 3 eski şampiyon var. Del Potro da eski şampiyon. Nishikori de finalisti daha önce. 4 tecrübeli isim. Yarı finalde sanki Djokovic çok iyi oynamadı gerçi çeyrek finalde ama burada kaldı. İmeyle bence favori gibi, öyle görüyorum. Yumumundan sonra burada da. Evet, takip edeceğiz onu da. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını da, bu haftaki Açık Gazeteleri de. Buddy Holly'den bir şarkı çalarak bitirelim. It doesn't matter anymore. Yani bundan sonra artık bir önemi yok diye hüzünlü bir aşk ve ayrılık şarkısı söyleyecek. Buddy Holly, Charles Harden Holly asıl adı ama herkes Buddy Holly diye biliyor hepimiz. Çok genç yaşta hayatını kaybetmiş bir uçak kazasında. 23 yaşında ve sadece 1,5 yıllık ama silinmez bir etki bırakmış orada da. Hatta bir rock eleştirmenine göre, Bruce Eder'a göre de rock'n'roll'un erken tarihlerindeki en etkili yaratıcı güç diye de nitelendiriliyor. Ve işte The Beatles'ı, Beach Boys'u, Rolling Stones'u, Bob Dylan'ı da derinlemesine etkilediği söyleniyor popüler müzikte. Onun doğum günü 7 Eylül 1936. Kendisi 1959'da hayata veda etmişti. Şimdi ondan dinliyoruz. It doesn't matter anymore. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy. But I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore.